आदमी में समझने की तो इच्छा रहती है, समझना सब चाहते ही हैं। बच्चे को देखोगे जन्म से वो समझना ही चाहता है ना। एक समय के बाद उसको यहाँ पर ले जाते हैं कि उसको हम लोग किसी विशेषता की पहचान कराते हैं, तो उसमें से ईर्ष्या द्वेष कंपटीशन आता है और उसके आधार पर छल कपट करना शुरू कर देता है। तो यही समझने के जो ताकत था या समझने का जो गुण है वो इधर लग गया। ताकत तो कुल मिला के आदमी के पास लिमिटेड है, कहीं भी लगा लो। तो ये हो गया। तो अभी तक जिस परंपरा में जी रहे हैं उसमें सुविधा संग्रह के साथ रूप पद बल धन में जो विशेषता है उसकी हम पहचान कराते हैं हर बालक को। जिसने पहचान कर ली रूप पद बल की, धन की, किसी नाम की, तो अपने में ईर्ष्या द्वेष कंपटीशन आता है, उसको पूरा उसको करने के लिए ये इस ट्रैक में अपन चले जाते हैं। तो आदमी की जो ताकत है वो किधर डिप्लॉय हुई है? आप सोचोगे नहीं उसको वो उसमें से करें तो डिप्लॉयमेंट कहाँ है उसको देखना पड़ेगा ना। पहले से आदमी प्री ऑक्यूपाइड है। एक मिनट, कुछ चालू भी है कि नहीं? ठीक है। तो भ्रमित परंपरा में क्या हो रहा है, हर बालक को एक उम्र के बाद हम लोग किसी विशेषता की पहचान करवा देते हैं। काय की पहचान कराते हैं और हम कहते हैं इससे उसको मोटिवेशन हो गया है ना। और ये मोटिवेशन एक्चुअली विशेषता का मोटिवेशन ईर्ष्या द्वेष का कारण बनता है। जैसे कल तबला बढ़िया भैया भैया ने बजाया, अब यदि इसको विशेषता के क्रम में देखा जाए तो यार हमको पता नहीं कब बजेगा। तो मोटिवेशन भी हो गया लेकिन हमारे में ये भी प्रेशर आ गया कि हमसे बजेगा कि नहीं बजेगा। तो फिर अब कम्पिटिटिव हो गया मामला, राग द्वेष ये सब आने लग गया। तो ये समझ में आया कि अभी की परंपरा में, भ्रमित परंपरा में मोटिवेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। कहाँ है वो मोटिवेशन? विशेषता की पहचान से। तो विशेषता की पहचान से ईर्ष्या द्वेष कंपटीशन, उससे आदमी को आगे जाके छल कपट ही करना पड़ेगा। तो उसका जो पोटेंशियल है वो या तो इधर यूज होगा, अभी आदमी अपनी ताकत को उधर लगा के रखा है ना। अब छल कपट करके क्या करेंगे हम? खाली वही जिस जो विशेषता को पहचाने थे उसी को हासिल करने का प्रयास करेंगे। और नहीं तो श्रेष्ठता की पहचान होना और उसमें लक्ष्य का निर्धारण होना। इसमें कोई लक्ष्य का निर्धारण होता ही नहीं है, है ना। जो बदलता रहे वो काय का लक्ष्य, जो बदलता रहे वो काय का लक्ष्य, है ना। मैं जिसका बिजनेस बढ़ गया उसको मैं बोलता हूँ फेल हो गया। बिजनेस बढ़ना बराबर फेल होने की निशानी। तृप्ति नहीं हुई क्यों भाई? प्रमोशन होना मतलब नौकरी फेल हो गई, क्योंकि तृप्ति नहीं हुई तो हमको प्रमोशन चाहिए था। तो नौकरी काय के लिए शुरू किए थे? तृप्ति के लिए। अब तृप्ति तो हो नहीं रही तो प्रमोशन हो जाए, तो प्रमोशन के सारे मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि अब अपने को प्रमोशन क्यों चाहिए, क्योंकि नौकरी में तृप्ति है नहीं। तो लक्ष्य का निर्धारण हुआ तो अध्ययन होगा ना। तो श्रेष्ठता की पहचान और अभी विशेषता की पहचान, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विशेषता में क्या है, विशेषता को क्या होता है? अंतर बना के रखना पड़ता है, डिफरेंस। विशेषता का मतलब एक आदमी जो किया वो दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। सो देयर यू नीड टू कीप अ डिस्टेंस, है ना, एक डिफरेंस बना के रखते हैं आप। तो अंतर होता है तो क्या होता है? विरोध होता है। श्रेष्ठता की पहचान होने से लक्ष्य निर्धारण होता है। श्रेष्ठता की पहचान पहले होती है, लक्ष्य का निर्धारण बाद में होता है। ये बात अभी अभी हजम नहीं हुई। हाँ, कोई एक आप जैसे परिचय शिविर में आते हैं तो कौन सा लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है? परिचय शिविर में आके आप ये देख रहे हो कि जो आदमी बात करता है इसमें कोई दम भी है या नहीं है, इधर से टटोल के। परिचय शिविर में आता ही क्यों है? परिचय शिविर में इसलिए आता है क्योंकि आता है ना, नहीं कोई लक्ष्य लेके नहीं आता, आशा लेके आता है। आशा और लक्ष्य में अंतर है। आशा का मतलब है कि हम सुखी होना चाहते हैं, जितना कुछ कर रहे हैं उससे नहीं हुए तो उस आशा अगर जिंदा है तो कुछ ना कुछ नया नया नया नया जाते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। ठीक, जहाँ पर सर्च एंड हो गई उसको बोलते हैं श्रेष्ठता की पहचान हो गई। जब तक आपकी सर्च चालू है तब तक एक्चुअली आपको पहचान में नहीं आया कि कोई ठीक आदमी क्या होता है भैया। मतलब लक्ष्य भी तो, लक्ष्य की पहचान भी तो हुई उसी समय, लक्ष्य के बिना फिर श्रेष्ठता का कोई औचित्य नहीं है ना। श्रेष्ठता की पहचान होने से लक्ष्य का निर्धारण हो गया कि हम भी ऐसा होना चाहते हैं। नहीं, अभी जैसे हम देखें अभी इस परिप्रेक्ष्य में दो चार दिन से जो थोड़ा क्लैरिटी बन रही है तो इस संदर्भ में बन रही है कि भाई जो हमारा लक्ष्य है, जीवन का जो पर्पज है वो है अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। क्यों है वो भी क्लियर हो रहा है कि भाई मैं सुख चाहता हूँ, सभी सुख से रहना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब ये हम अचीव कर लें। अब इस संदर्भ में कौन व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है या कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ ये होना संभव है, जहाँ आप ये आगे का मार्ग प्रशस्त हो सकता है? मुझे तो दो तीन दिन में यही कुछ समझ में आया। तो फिर जैसे आपने भी कहा कि आदमी निर्णय करेगा, बहुत लोग ये काम करने का कोशिश कर रहे हैं, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के लिए भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो फिर व्यक्ति उसमें चयन करता है ना। और ये कहाँ आपका अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कहाँ पे जाके समझ में आई? घर से ये समझ के निकले थे? घर पे तो नहीं समझ में आई, आई तो यहीं समझ में लेकिन भैया फिर दोनों एक साथ हुई या तो आप ये कहिए। वही ना, एक साथ पहले वही हुई ना, जब यदि यहाँ जो खड़ा आदमी बोल रहा है यदि उसको आप ठीक ही नहीं मानते हो, ठीक पहचान नहीं होती कि आदमी ठीक है या नहीं है, तो उसकी कही गई बातों पे अपने को कुछ समझ में थोड़ी आता है। जितना हम उसको ठीक पहचान पाते हैं उतना ही हमारा लक्ष्य का निर्धारण ठीक ठीक हो जाता है। मेरे ख्याल से तो ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। एक साथ ही लिखे हैं यहाँ पर भी, लेकिन ऊपर नीचे लिखे हुए, लिखे तो एक साथ ही हैं। अब इसमें इतना देर टाइम खोटी क्यों किया जाए भैया? हाँ भैया, आप मतलब ऐसी दो एक आध एग्जाम्पल देके, क्योंकि ये बहुत बहुत ही बड़ा शिफ्ट है और हर छोटी छोटी चीज़ में दिखता है। और मैं ये नहीं बोलूँ कि अभी से एकदम चेंज, पर जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कल जैसे तब रेडियो में मैं सुन रही थी तो तबला बज रहा, वो जो बजा रहे थे भैया तो वो इतना अच्छा बजा रहे थे कि फिर मन किया कल मैं जाके देखूँगी कि वो कौन है। फिर मुझे लगा कि मुझे स्पेसिफिकली देखने की क्या जरूरत है, फिर मैं उनके लिए अलग से वो बना लूँगी कि ये बहुत अच्छा तबला। फिर आपने ऊपर से ये भी बोल दिया कि आपको पता है ये कैसा मंच है, कि ये आप कौन से मंच में गा रहे हो, तो फिर मुझे लगा मुझे भी यहाँ पे परफॉर्म करना है। फिर ऐसे आगे थॉट्स, तो मेरे को क्यों परफॉर्म करना है, मैं अपने आप को सितार बजाते देख रही थी। फिर मुझे लगा था कि मुझे तारीफ चाहिए इसलिए करना है कि मुझे क्यों कर, मतलब हर जगह यही है पहचान, यहाँ तक आने, यहाँ भी पहचान, मतलब यहाँ भी प्रूफ करने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है कि हर उसके पीछे पहचान का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। तो आपने आपने कैसे किया ये शिफ्ट, आपके लिए कैसा था? हाँ, तो इसमें शिफ्ट की बात यही हुई कि देखो अभी क्या, हम मानव होकर मानव से कोई नीचे की चीज को पहचान रहे हैं अपने सुखी होने के लिए। हम मानव होकर अब तक क्या हुआ, भ्रमित चेतना में अपने से छोटी चीज को अपनी पहचान बनाकर हम सुखी होना चाहते हैं, इसका नाम है भ्रमित चेतना। तो सारी पहचान जो है, अभी मानव क्या कर दिया, हम मानव मानव से कम चीजों के आधार पर अपनी पहचान बना ली, इसी का नाम जीव चेतना है। जैसे स्टेज ही हो या जो नाम ही हो या पद ही हो या तबला ही हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे जो भी हो, चाहे खाना हो, चाहे पोस्ट हो, रूप पद बल धन, इतने में आ गया। तो ये सब हमने क्या कर दिया, अपने से कम चीजों को हमने अपने बराबर में पहचान बना ली, हमारी पहचान उससे बना ली, इसी का नाम भ्रम। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि अपने से कम में जो चीजें थी वो विशेषता का आधार बनी है। अपने से कम में जो चीजें हैं वो क्या, किसका आधार बनी है? वही विशेषता का आधार है। तो श्रेष्ठता क्या है, मतलब हम मानव होकर मानव को पहचान पाए तो मानव होने का लक्ष्य बन पाए, ये बात समझ में आई? कि यार माँ एक ऐसा मानव हो सकता है, ऐसा होना चाहिए यार, आदमी आदमी होने का मतलब इतना है। तो अब तक हम गाड़ी से, साड़ी से, दाढ़ी से ना, रूप पद बल धन से, स्किल से, किसी किसी चीज़ों से अपनी पहचान बनाए, वो हमसे कम है। जबकि जैसे कल ये तबला बजा रहे हैं, तो तबला इतना बड़ा चीज़ नहीं जितना ये, तबले के तबले से बड़े ये हैं। लेकिन यदि ये अपनी पहचान तबले से कर ले हैं, और हम अपनी अपने लिए प्रेरणा वो तबले से पहचाने, तबला बनाया किसने? मानव ने। बजा कौन रहा है? मानव है ना। लेकिन मानव अपने अपने एक स्वरूप को पहचाना नहीं। जैसे कल हमने कुछ बातें की कि हमारा एक्चुअली वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, हमारा एक्चुअली स्वरूप क्या है, मानव होने का मतलब क्या है। अगर ये हमको समझ में नहीं आया तो जो कुछ भी हमने किया वो क्या किया, विशेषता की पहचान की। तो विशेषता में क्या होता है कि अंतर रहता है, डिफरेंसेस रहते हैं। सो एवरी विशेषज्ञ क्या करेगा, अपने में दूसरों से अंतर बना कर रखेगा। तो अंतर विशेष बनना हमको अच्छा लगता है, लेकिन अंतर जब रहता है तभी विशेष बनते हैं। मगर अंतर करते हैं तो विरोध खड़ा होता है, और विरोध हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर हम बोलते हैं नहीं, विशेषज्ञता तो बना कर रखना चाहिए लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होगा नहीं, कंट्रडिक्शन हो गया। तो विशेषज्ञता चाहिए कि तो अंतर बना कर रखना पड़ेगा, डिफरेंसेस हमेशा बना कर रखना पड़ेंगे, है ना। तो मैं आपके साथ एक विशेष बनने के लिए एक सीमा तक आपके साथ चलेंगे, फिर एक जगह पर हम उसको एक गैप बना के रखेंगे। तो अब तब क्या समझ में आया कि मानव अपने आप में एक श्रेष्ठ इकाई है, प्रकृति की एक श्रेष्ठ इकाई है। तो भ्रमित मानव को देखेंगे तो श्रेष्ठ इकाई जैसा नहीं जीता है। तो जागृत मानव से जब तक आप मिलते नहीं हैं, है ना, तो श्रेष्ठता की पहचान ही नहीं होती कि आदमी को होना कैसे चाहिए, है ना। एक आदमी कैसे सम्मानपूर्वक, विश्वासपूर्वक, स्नेहपूर्वक कैसे जीता है, ये हमको पहचान ही नहीं होती है। तो हम लक्ष्य का निर्धारण कर नहीं पाते हैं, है ना। यहाँ क्या हो गया, विशेषता का निर्धारण करते हैं हम, उसमें कॉम्पिटिटिव होते ही हैं, ईर्ष्या द्वेष होती है, आगे चल के ये सब बदमाशी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये भ्रमित परंपरा में इतने हो रहा है कि मानव होकर मानव से कोई भिन्न चीज़ जो कि मानव से नीचे है उसको हमने विशेषता का आधार बनाकर उसको पाने के लिए हम चल दिए। तो वो सब चीज़ें तो हमारे पास आ गई, लेकिन तृप्ति हमको नहीं हो पा रही है। अभी क्या इसका उल्टा क्या निकला कि मानव में श्रेष्ठता की पहचान हो गई, तो एक श्रेष्ठ मानव को हम पहचान पाए, उससे हमारा लक्ष्य निर्धारण बन गया। क्या लक्ष्य का निर्धारण हुआ, वैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे तबला सुन के हम तबला जाने लगे लगते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक अच्छा आदमी देख कर, सुन कर, है ना, व्यवहार करके हम वैसा बनने की प्रेरणा हमारे अंदर हो जाती है। तो विशेषता के स्थान पर श्रेष्ठता। अब श्रेष्ठता विशेषता में क्या अंतर है, विशेषता का मतलब यह है कि जो हर कोई नहीं हो सकता है। हालांकि बोलेंगे मेहनत करोगे तो क्यों नहीं हो सकते, आप मेहनत करिए, लेकिन क्या सभी जाकिर हुसैन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कुल मिला के नहीं हो सकते, है ना। तो अभी मानव में जो भी डिफरेंसेस के भाग हैं, ठीक, उसकी जगह समानता के भाग को पकड़ना, समानता के भाग से चलकर जहाँ भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को विलय करना, जिसको हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं। तो ऐसे जीने के स्वरूप में यदि हम पहुँचते हैं तो हर एक मानव श्रेष्ठता को स्वीकार कर सकता है, श्रेष्ठतापूर्वक जी सकता है। ये वो चीज़ है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हर मानव ऐसा जी सकता है भैया, श्रेष्ठता का स्वीकार करके श्रेष्ठतापूर्वक जी सकता है। ठीक, पूछिए। तो जो मैं ऐसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर मेरा अभी इसमें टेम्प्ररी सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मतलब मैं पूरा तृप्त नहीं हूँ, तो आपके अंदर वो क्या चीज़ आपको तृप्ति बना के रख रही, करने के उसमें नहीं, थॉट्स के उसमें? हाँ, थॉट के इसमें तो कल जो पूरी बात बताया ना कि 10 क्रिया में जो कोई भी एक अनुभव संपन्न व्यक्ति है जिसको हम लोग श्रेष्ठ मानव को पहचान पाए, हम पहचान पा रहे हैं, उसके आधार पर ये जो 10 क्रिया में जो कुछ भी होता है वो सब हमारे में 4.5 क्रिया में घटित होता है ना। उसका एक प्रोटोटाइप यहाँ पे बन जाता है 4.5 क्रिया में, और 4.5 क्रिया में जो आगे की क्रियाएं हैं, जैसे अभी हम बात करें ये चित्त और बुद्धि और आत्मा, तो ये इसको जो चाहिए वैसा प्रस्ताव इसमें बन रहा होता है। तो यहाँ पर आशा संभावना जो है आगे और बलवती हो जाती है ना, उसको हम कह रहे हैं कि उत्साह उमंग उसमें बना रहता है। तो अब जो काम हो रहा है वो अनुभव की रोशनी में, 5.5 क्रिया की रोशनी में, 4.5 क्रिया जो नागराज जी में घटित हो रही है, उसका अध्ययन करते हुए हम भी 4.5 क्रिया को वैसे ही अपने में डिजाइन कर लेने से जो उनके प्रोग्राम प्लान से वो अब हमारे प्रोग्राम प्लान बन जाते हैं। तो उसमें क्या चीज़ हो रही है कि ये जो बुद्धि और आचित्य है ना, इसमें खासकर बुद्धि में, बुद्धि को चित्त से एक ऐसा प्रपोजल चाहिए जो इसको स्वीकार कर सके। अभी क्या हुआ है कि भ्रमित मानव में क्या हो रहा है कि बुद्धि चित्त के द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को खारिज कर देते हैं। अभी हमारे इसमें क्या हो रहा है कि बुद्धि की आश, बुद्धि में जो भी स्वीकारने की ताकत है वो बढ़ रही, क्योंकि अब बुद्धि को स्वीकार हो जाए वैसा काम यहाँ पे हो रहा है। तो ऑलमोस्ट बुद्धि को स्वीकार हो जाए, जैसे बच्चे को गुलाब जामुन खाना होता है और आप किचन में बना रहे होते हो तो कैसा होता है, बच्चों में क्या होता है, उत्साह बढ़ता है घटता है? तो जो चीज़ चाहिए वैसा कुछ हो रहा होता है, इसीलिए उत्साह बना रहता है। एक दूसरा, जो कुछ भी यहाँ साक्षात्कार हुआ है वो साक्षात्कार के का जो पल्सेस है उसका, उसके आधार पर अभी मध्यस्थ गुण को प्रमाणित करने के लिए जिस प्रकार का प्लान प्रोग्राम होना चाहिए वो प्लान एंड प्रोग्राम पूरा तैयार हो जाता है। तो उसको कह रहे हैं अवधारणा हो गया, एक प्रकार का अवधारणा हो गया। वो अवधारणा, अवधारणा का स्वरूप क्या है, जो बुद्धि में जो बोध हो रहता है, जागृत मानव में जो बुद्धि में बोध रहता है उस बोध के स्वरूप में अवधारणा होता है वैसा वैसे ही। वो जो अवधारणा होता है वो अभी है ना, वो हमारी बुद्धि जो स्वीकारने के लिए उसको तैयारी बैठी रहती है उसी स्वरूप में नीचे प्रपोजल तैयार हो जाता है ना। ना अभी तो या तो 4.5 होगा या 5 होगा। अवधारणा समझ नहीं आ रहा है। अवधारणा का मतलब हो गया कंसेप्ट। थ्रू एजुकेशन हमारे अंदर एक कंसेप्ट डेवलप होता है, एक अनुभव पूर्वक कंसेप्ट आया। अनुभव से क्या हुआ कि अस्तित्व जो सअस्तित्व रूप में है उसका अनुभव हो गया, उस अनुभव को बुद्धि में जब गया वो अनुभव का प्रमाण होके तो वहाँ पर एक एक पूरा व्यवस्था का बोध हुआ, कंसेप्ट वहाँ पर बना। ये अनुभव मूलक है। आपको और हमारे को क्या होगा, थ्रू एजुकेशन हमको कोई कंसेप्ट बनना है कि आखिर एक आदमी से लगाकर विश्व परिवार तक कैसे जिएंगे, कैसे हमारे सबकी आवश्यकता पूरी होगी है ना, जीवन की शरीर की भाव रूप में भौतिक रूप में जो भी आवश्यकता उसको पूरी कैसे करेंगे, इसका एक कंसेप्ट चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, कहाँ खो गई? बुद्धि में हो रहा है। अरे बुद्धि में नहीं हो रहा है, वो जो बुद्धि में उधर हुआ था नागराज जी की, वो बुद्धि के आधार पर हमारे में ही हो रहा है, चित्त वृत्ति और मन के योगफल में हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए यू आर वेरी श्योर कि ऐसा चलेगा? मतलब नॉर्मली मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप बोल रहे हैं ना कि डाउट नहीं है, पर नॉर्मली आप बोल रहे हैं ना कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि ऐसा ऐसे ऐसे होने से हम बुद्धि में बोध होगा और ये होगा। सॉरी भैया मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ अवधारणा को लेके कि अपनी पहले भी बात हुई है। अरे अवधारणा क्या होती, तुम पहले सब तुम्हारी पुरानी परिभाषा को भूल जाओ। हाँ है ना, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ के आई है ना। अभी थोड़ी देर भूल जाओ उसको। आप ये सब समझ के क्या समझना चाहती हो? क्या सब समझ के? ये जो कुछ भी आप सुन रही हो उससे क्या निकलेगा? अच्छा ये सब समझ के क्या समझना चाहती हूँ कि एक्चुअली है क्या, क्या कायदे से करना क्या है, कौन हूँ मैं, क्या क्यों हो रहा है ये सब ऐसे? मतलब बेसिकली फर्स्ट यही आता है कि क्या है, कैसा है, क्यों है ये सब? देखो बहुत सिस्टमेटिक अगर बात करेंगे तो आप सुख से जीना चाहती हो। हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि अभी नहीं रह पा रही हूँ इसलिए शायद। ठीक, हाँ कोई बात है। और आप अपने सुखी होने के लिए सोचती हो या अपने परिवार के सुखी होने के लिए सोचती हो? अपने परिवार के, परिवार के लिए भी सोचती हूँ पर अपने लिए भी सोचती हूँ। फिर अपने देश को सुखी देखना चाहती है? हाँ, of course। तो पूरे विश्व परिवार तक लोगों को आप सुखी देखना चाहती है? हाँ। आखिर ये सुखी कैसे होंगे और कैसे हर सब लोग सुखपूर्वक जी सकते हैं ये आप जानना चाहती हो? नहीं जानना चाहती? जानना चाहती हूँ। तो आप अपने में एक कंसेप्ट बनाना चाहती हो कि क्या है, मतलब एक तो क्या है उसके आधार पर क्या हम कर सकते हैं, कोई चीज होगी नहीं तो कर कहाँ सकते हैं। तो बेस में तो एग्जिस्टेंस के लॉ होंगे और एप्लीकेशन में क्या होगा, हमारे लिए कोई मॉड्यूल होगा कि हम कैसे चलेंगे। ठीक बात। इसका नाम है अवधारणा, इतना सिंपल है अवधारणा। ठीक है। कि अभी क्या हुआ, रूप और गुण के आधार पर हमने कोई अवधारणा बनाई, रूप और गुण के आधार पर हमने कोई एक कंसर्ट बना ले, क्या रूप, ये डिग्री हो जाएगी, ऐसे नौकरी हो जाएगी, ऐसे पैसे हो जाएंगे, ऐसे हमारे घर में शादी ब्याह हो जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, गाड़ी वाड़ी घूमेंगे, ये हम सुखी हो जाएंगे और पूरी दुनिया के लोग ऐसे सुखी रह लेंगे, है ना, ऐसा हमने कोई प्लान बना लिया। ठीक, ये प्लान को अवधारणा क्यों नहीं करें ये भी समझ लो। इसको अवधारणा इसलिए नहीं करें क्योंकि बुद्धि में जो धारणा है, बुद्धि में जो धारणा है उसके अनुसार है ही नहीं है, इसलिए इट कैन नॉट बी सेड बेसिकली अवधारणा कहा नहीं था। जैसे मैंने वहाँ लक्ष्य नहीं लिखा, मैं चाहता तो मैं लिख देता कि विशेषता की पहचान होती है तो विशेषता का लक्ष्य बन जाता है, लेकिन वहाँ पर लक्ष्य बनता ही नहीं है क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं, है ना। तो लक्ष्य का मतलब है जो निरंतर हो। तो इसी प्रकार से जो जागृत मानव की बुद्धि में जो कंसेप्ट रहता है और एक भ्रमित मानव जो कंसेप्ट बनाता है उसमें कोई मैचिंग ही नहीं है, इसलिए भ्रमित मानव के पास कोई अवधारणा ही नहीं है। यहाँ जाता है वहाँ कुछ करता है, वहाँ जाता है कुछ करता है, हर जगह बदलता रहता है। ही इज़ नॉट लिविंग विथ सर्टेन, है ना, कोई प्लान के साथ वो जीता ऐसा दिखता नहीं। ठीक है, और यदि कोई बनाता भी है प्लान तो आधा अधूरा, वो पैसे के आधार पर है, वो वेरिएबल है। अब दूसरा स्थिति क्या बना कि हमने एक श्रेष्ठ मानव को देखा, पहचाना, तो क्या हो गया, हमारे को कुछ प्रेरणा हुई यार, ये है कोई चीज, तो क्या चीज की प्रेरणा होगी, क्या रूप से प्रेरणा प्रेरित हुए या कोई गुण से हुए, नहीं, उसका जो जीने का तरीका है वो परंपरावादी है और रूप गुण से अधिक कोई चीज, उसका स्वभाव कोई चीज है हमको दिखाई दिया, है ना, किसी लक्ष्य के साथ किसी स्वभाव पूर्वक जीता है। तो अब ये क्या हो गया, है ना, इसको अपन अध्ययन करने गए, पहली बार ही अपन मिले तो अपने को ठीक लगी बातचीत सुन के, ये वो सब सुन के, तो उस समय क्या हो गया, हमारे को एक छोटा सा साक्षात्कार हुआ, रूप गुण से अधिक कोई चीज हमको दिखाई दी, तभी तो जुड़ गए, जुड़ते गए के लिए, है ना, फिर ऐसे कर करके जुड़ रही है। लेकिन जो कुछ भी रूप गुण के आधार पर दिखाई दिया वो एक प्रकार का जो साक्षात्कार हुआ, वो साक्षात्कार के आधार पर अब क्या हो गया, रूप और गुण से अधिक हम कोई चीज़ है जिससे हम सुखी होंगे और सारी दुनिया उसी सुखी होगी, पैसे और पद से नहीं होने वाली है, ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसके आधार पर अभी हम प्लान बनाना शुरू किए, तो जब इसके आधार पर प्लान बनने लगेगा तो क्या हो गया कि वो जो जागृत मानव की जो बुद्धि में जैसा प्लान बनता है ठीक उसी तरह का प्लान हमारे पास भी आ जाता है, उसको कह रहे हैं अवधारणा बोध। वहाँ पे प्रमाण बोध हुआ रहता है बुद्धि में, प्रमाण पूर्वक बोध हुआ रहता है, यहाँ पर हम कह रहे हैं बुद्धि में नहीं हो रहा है, लेकिन जो जागृत मानव की बुद्धि में होता है उसके अनुसार उसके अनुरूप ही एक कंसेप्ट हमारे में साढ़े चार क्रिया में ही बन जाता है, जो कि चित्त में ही प्रधान रूप से रहता है, न्याय की दृष्टि उसमें रहती है और मानवतापूर्ण आचरण का विश्लेषण रहता है और जागृति के प्रमाण के रूप में स्वीकारा रहता है। ऐसे हो जाने के बाद अब क्या हो गया, ऐसे हो जाने के बाद अब इसको हम कह रहे हैं कि हमारे में कंसेप्ट डेवलप हुआ विच इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन द रूप एंड गुण, ओके, इट इज बेस्ड ऑन सम वैल्यूज, बिकॉज मूल्य कहाँ पे हो रहे हैं, मूल्यों का ही साक्षात्कार हो रहा है, है ना। तो नागराज जी से एक बार मिले, कोई एक मूल्य हमको लगे बहुत अच्छा है, बहुत सरल आदमी है भाई, फिर कई बार मिलते रहे कुछ ऐसा हमको नया नहीं लगा, फिर कोई दिन देखा नहीं यार कुछ है, मतलब सम्मान भी कुछ है, विश्वास है, ऐसे कोई साक्षात्कार हमको पॉपअप होते जाते हैं। वो जो साक्षात्कार होता है वो हमारे लिए सुखद होता है। अभी हमको जैसे ही ये साक्षात्कार होता है तो हमारी खुद की जो परिभाषा है सुखी होने की, अब तक क्या थी, चार विषय, पांच संवेदनाएं, उससे कोई बड़ी चीज़ हमको दिख जाती है, लेकिन उसकी निरंतरता नहीं है। अभी उसकी निरंतरता नहीं, एक बार दिखी फिर वो डाउन हो गई, फिर एक बार दिखी फिर डाउन हो गई, ऐसे कुछ दिन तक चलता रहता है। जब जब आपको ऐसे दिखता रहता है आप सुखी रहते हो, और वो जब थोड़ी देर बाद डाउन हो जाता है वो, तो फिर आप डाउन हो जाते हो। लेकिन अब धीरे धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कुछ भी आपको पॉपअप हुए हैं मूल्य के रूप में, इनके आधार पर आप एक जीने के कंसेप्ट को धीरे धीरे बनाने लगते हो कि सम्मान के लिए ये करेंगे, विश्वास के लिए ये, स्नेहपूर्वक जीने का मतलब ये, निष्ठा का मतलब ये। तो आप इसके आधार पर जिंदगी कैसे चलेगी, वो जो कंसेप्ट बना उसका नाम है अवधारणा। और सबकी अलग अलग अवधारणा हो सकती है, होगी ना, क्योंकि सबकी अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि जब तक वो प्रमाणित नहीं होती तब तक उसमें कोई ना कोई सुधार की जरूरत रहती है। तो 99% सबकी एक होते हुए भी 99.99 तक जाने में बहुत सारे करेक्शन की जरूरत होगी। तो अभी 10 लोग अगर समझेंगे, जैसे यहाँ जितने लोग समझ रहे हैं, सारे के सारे लोग एक जैसे थोड़ी समझ ले रहे हैं, और सारे के सारे का अवधारणा एक जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब आपके पास जो अवधारणा आ गया, अब पहले और अब में क्या अंतर हो गया, अब आप अवधारणा पूर्वक क्या करोगे, अब आप उसको प्रमाणित करने जाओगे। अब कोई आपको आपको कोई बोल नहीं रहा है कि आप करो ये सब, हमारे कोई अवधारणा बन गया तो हम उसको करेंगे करेंगे, क्या करेंगे उसको, हम प्रमाणित करने जाएंगे। यदि प्रमाणित नहीं होती तो क्या होगा, और उसमें ध्यान जाएगा कि कहाँ कहाँ इरर हो रही, कहाँ इरर हो रही, कहाँ इरर हो रही, तो 99.9999 तक वो रहेगा। जब तक वो ऐसा नहीं हो जाता तब तक वो प्रमाणित ही नहीं होगा। प्रमाणित होगा तो फिर वो ऐसे प्रमाणित होने की अवधारणा का साक्षात्कार होगा, है ना, प्रमाणित होने का जो अवधारणा है उसका साक्षात्कार होगा, उसी का अवधारणा बोध जो है वो बोध होगा और उसका अनुभव होगा, वो पूरा हो जाएगा पूरा कार्यक्रम। उसी के योगफल में क्या देखेंगे, जागृत मानव का एक्चुअली पूरा डिटेल अपने पास आ जाएगा। अगर देखेंगे, अगर हम ये मानव की पहचान कर रहे हैं इसमें, तो 99.99 होते हुए भी यदि अनुभव नहीं है तो कोई ना कोई और पहचानने का भाग अभी भी कुछ तो कुछ बचा है। चलता है भैया कि कौन सा बात, अगर आपकी बात करें तो आपको पता चलता है कि आप में आपको किस चीज के लिए काम करना है या कहाँ कम पड़ रहे हैं आप? हाँ, जैसे हमारे को पता चलता है कि हमारे पास एक प्रकार का अवधारणा बन गया है, ठीक। अवधारणा बनने के बाद अब हमको उसको प्रमाणित करना है, तो प्रमाणित करने के लिए जो हमको समझ में आ रहा है वो आपको समझाना है, ठीक। अब आपको समझाने जाते हैं तो बहुत सारा समझाने के बाद भी नहीं समझ में आपको आता है, ठीक। तो अब हम ये नहीं सोचते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि हमारे को और समझाने के तरीके को और ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक। तो आपसे बात करते हैं तो बातें क्या करेंगे, है ना, फिर ठीक से हम जो भी उत्पादन करेंगे, ये तो हो जाएगा व्यवहार वाला भाग, उत्पादन करेंगे, उत्पादन में और ठीक से कैसे किया जाए जिसमें कि हम कर पाएँ, फिर उसको विनिमय करेंगे, है ना। तो न्याय उत्पादन विनिमय के लिए काम करेंगे, और उसमें हर दिन अपन काम करते जाते हैं, तो हर दिन काम करने का मतलब इतना कि आपको समझ में आ गया लेकिन इसको नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा भाई, तो किसी एक एंगल से आपको आ गया लेकिन किसी एक एंगल से हम समझा पा रहे थे, इनके एंगल से इनको नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी उस एंगल से हम ही को देखना बचा हुआ है। तो ये सब भी करते रहते साथ साथ काम, विचार के लेवल में भी यही बस लगता है, बस और कुछ नहीं लगता है कि इसमें कुछ, हमको ये लगता है कि होगा कि नहीं होगा और इसमें क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत विक्कत अपने को कुछ भी नहीं है इसमें, और होगा कि नहीं होगा ये भी कोई डाउट नहीं है, यही है, इतना ही होना है, ऐसा होना है, उसी का नाम अवधारणा। लेकिन उस अवधारणा को सफल करने के लिए हमारी अपनी योग्यता चाहिए, है ना, तो योग्यताओं को बढ़ाने के लिए अवसर चाहिए, तो उसके लिए काम चलेगा, तो ये सब साथ में चल रहा है। तो हमारी अवधारणा को हम आपको व्यक्त कर रहे हैं ताकि हमारी अवधारणा पूरी है कि नहीं, जैसे अभी हमने ये बताया कि 4:30 अभी कई सारे मित्र हमारे पुराने लोग जो बैठे हैं उनको बता ही रहे हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं कि आपको ठीक से जा रहा है या नहीं जा रहा है, कि इसमें कोई पुराना सुना हुआ और इस सुने में कोई भेद है या उसके आगे की बात है। तो इस प्रकार से और सूक्ष्म ये होता चला जाता है, उतना सूक्ष्म जितना के लिए कि अनुभव हो जाए वहाँ तक इसको जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जाने के लिए ये नहीं हो सकता कि दाग बुन करके हम अब पहले इसको सूक्ष्म में ले जाएं, ऐसा होता नहीं है। जीना अपने आप में वो चीज़ है, या जो परिवार वो चीज़ है, या जो हम लक्ष्य लेके चलते हैं वो चीज़ है, जिससे कि अपने आप ही उसमें साथ साथ ये होता रहता है। हम सोचे पहले इसको पूरा करके हम आएंगे, ऐसा होता नहीं। जैसे 30 दिन के लिए आप यदि बैठे हैं मेरे साथ अध्ययन करने के लिए, तो निश्चित रूप से जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ध्यान से हम बताएंगे बताएंगे, जितना ध्यान आपका वास्तविकता में जाएगा उतना ध्यान हमारा भी जाएगा जाएगा, जितने तरीके से इंटरेक्शन होंगे उतने तरीके से हमारे उन डायरेक्शन से हमारा भी ध्यान चलेगा आपके साथ। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों मिलकर घूम के आएंगे कि पूरा अस्तित्व का अध्ययन करेंगे, तो इसमें आपका भला होगा तो हमारा भला होगा, न्याय की बात है, हमारा भला होगा तो आपका भला होगा, नहीं तो अगली बार आप आओगे नहीं कि तो पिछली बार सुन लिया था हमने, है ना, पिछली बार सुन लिया था हमने तो इस बार तो अब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग अध्ययन शिविर जो दोबारा तिबारा करते हैं बोलते हैं इस बार ज़्यादा अच्छा बताया आपने, है ना, तो कुछ तो उनको भी समझ में आता है तो अच्छा लगता है, कुछ हमारे को भी समझ में आता है। क्या समझ में आता है, कोई बहुत वेरिएशन हो गया ऐसा नहीं कि जीवन को हम पहले ये मानते थे अभी हम मानने लगे, ऐसा नहीं, उसमें और अधिक पैनापन आने के लिए और अधिक सूक्ष्म में ध्यान जाने के लिए यही विधि है। जैसे इसी से पात्रता बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी, है ना, आप हमारे लिए अवसर हो, हम आपके लिए अवसर बनते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे के पात्रता में विकास करते हैं। तो ये पूरा सहस्थित विधि होने वाला कार्यक्रम है, कब तक, जब तक ये अवधारणा प्रमाणित न हो जाती, उसके बाद फिर एक अलग बात है कि फिर प्योरली हम अब आगे काम करने लगे। अभी तो न्याय का काम करें, उभय पक्षी काम करें, उसके आगे और आगे काम करेंगे, देव मानवीयता मानवीयता अति मानवीयता में काम होगा। ये बात समझ में आ गया, तो ये सब नाम शब्द भूल जाओ। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली, ये जीवन विद्या के आधार पर हम सब कैसे एक मानव से अनेक मानव सुखपूर्वक धरती पर सदा सदा जी सकते हैं, इसका हमको प्लान चाहिए कि नहीं चाहिए? कि उसमें बच्चे पैदा होंगे तो क्या करेंगे, शादी कैसे होगी, मरेगा तो क्या करेंगे, बीमार होने पर क्या करेंगे, क्या शिक्षा होगी, क्या संस्कृति होगी, क्या सभ्यता होगी, कैसा संविधान, क्या कानून होगा, उत्पादन कैसे करेंगे, विनिमय कैसे करेंगे, बच जाएगा उसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, बीमार आदमी का क्या करेंगे, गरीब आदमी का क्या करेंगे, इसके बारे में आपको एक कंप्लीट प्लान चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। ऐसे प्लान के लिए अब क्या जरूरी है, खाली रूप गुण को मानने से पूरा नहीं चलता है। तो ये कहा कि वो श्रेष्ठता की पहचान होती है तो मूल्यों का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार किसका हो रहा है? मूल्यों का साक्षात्कार हो रहा है। तो चित्त में ये जो स्वभाव धर्म का नाम ही मूल्य है, ये मूल्यों का हम साक्षात्कार करते हैं। ये एक एक करके होता है, एक एक करके हुआ, लेकिन ये अभी इसकी निरंतरता नहीं है। ये एक हुआ उसका ये पॉपअप जैसा हुआ फिर चला गया, लेकिन इसकी जो भी मेमोरी है उधर चली गई है। और अब वो रूप गुण के साथ वो मूल्य भी जुड़कर हम सोचने लगे हैं। जैसे हम सोचते हैं हमारे बच्चे सुखी कैसे रहेंगे, आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि सिर्फ वो उनका नाम पद डिग्री से वो प्रसन्न रहेंगे, एक अच्छा है ना पैर उनका होना चाहिए तो बढ़िया खाते पीते घर का हो तो सुखी हो जाए। हमको ऐसा सोचना बनता नहीं है। हमको लगता है यदि आदमी सुखी होगा तो हमेशा इन सर्टेन वैल्यूज़ के साथ ही होगा, है ना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज़ हमने साक्षात्कार कर लिए। यदि वैल्यूज़ का साक्षात्कार हो गया तो आप पूरे प्लान में वो चला जाता है, हमारे सारे प्रोग्राम में चला जाएगा, सारी सारी कल्पनाशीलता उससे प्रभावित होगी। तो अब मूल्य के साथ कल्पनाशीलता प्रभावित होने लगेगी तो योजनाएं अब जो है ना थोड़ी बेहतर हो गई। पहले अधूरी थी। पहले कैसी थी भाई? मानव में तो हमेशा ही चार भाग होते हैं, रूप गुण स्वभाव और धर्म। पहले सी था, भ्रमित मानव खाली रूप गुण के आधार पर प्रोग्राम करता है। गुण में भी एक गुण बच गया जो मध्यस्थ गुण है, वो स्वभाव धर्म से कनेक्ट करता है। तो स्वभाव धर्म का मूल्य का साक्षात्कार होता है, उससे जो रूप गुण में जो मध्यस्थ गुण है उसके पूरा होने की संभावना होती है। उसके हिसाब से ये प्लान प्रोग्राम जो है हमारा जिंदगी का, वो एक एक बेहतर जगह में पहुंच जाता है। तो टेक्निकली देखेंगे तो 4.5 क्रिया में आदमी जी रहा है, 5वीं क्रिया में कुछ हो रहा है, पॉपअप हुआ, और उसमें से 4.5 क्रिया को उसने प्रभावित कर दिया। 4.5 क्रिया प्रभावित होने के बाद है ना, अब उसमें पूरा जागृत प्लान आ गया। कौन सा प्लान आ गया उसमें? जागृत। लेकिन ये सब बात क्या हो रही है? ये हो रही है उस ये जागृत जीवन के साथ साथ ये जुड़ के हो रही है ना। इस प्रकार से इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, इसमें गलती नहीं होता है, कोई गलती नहीं होगी, कोई अपराध नहीं होगा। गलती अपराध होगा तो अवधारणा ही नहीं हुआ फिर। गलती अपराध होगा तो अवधारणा ही नहीं हुआ। हाँ जी, फिर इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हम अध्ययन नहीं किए हैं और अगर जागृत है तब वो 4.5 भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमको मध्यस्थ गुण के बारे में अध्ययन नहीं किए हैं और जागृत है, समझा नहीं भाई। नहीं सॉरी, अध्ययन नहीं किए हैं और भ्रमित है। ठीक बात, भ्रमित मानव अध्ययन नहीं किया। हाँ भ्रमित, हाँ तो उसमें जो 4.5 बोल रहे हैं वो 4.5 भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रूप गुण के हिसाब से जी रहा है, पर वो गुण में भी अभी सम और विषम पे ही जी रहा है, मध्यस्थ गुण के बारे में उसको पता है नहीं। ठीक बात, ठीक है। तो मूल्यों का साक्षात्कार हुआ नहीं है, तो जब भी सुखी होने की एक आदमी से अनेक आदमी तक कल्पना करेंगे, जैसे मार्क्स ने की, लेनिन ने की, सब लोग सुखी रहेंगे, कैसे सबको बराबर सामान मिलेगा, लोग सुखी रहेंगे, वो हुआ नहीं। और इसके साथ साथ ये तो यहाँ पे भी मतलब चित्रण में भी कुछ कम हो गया, ठीक है, तुलन में ऑलरेडी, क्योंकि सत्य न्याय और धर्म की दृष्टि अभी उदय नहीं है तो वो तो आधा है ही। ऐसे ही भैया वो जो आस्वादन वाला है उसमें भी जो रुचि मूलक जो हम लोग करते हैं, मैं चाहता हूँ उसको एक बार आप बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, पहले ये वाला मुद्दा सेटल हो जाए। सिकंजा है, सिकंजा। सिकंजा कैसा होता है ना जी? भैया कल आपने एक वो होने में प्रमाणित और रहने में प्रमाणित वाली बात जो बताई थी, तो उसमें मैं ये समझी हूँ कि होने में प्रमाणित होना मतलब उसकी एग्जिस्टेंस का जब पता चलता है तो उसको होने में प्रमाणित बोलेंगे, और रहने में प्रमाणित मुझे ऐसा लगा कि वो व्यवस्था या परंपरा, व्यवस्था में भागीदारी या परंपरा में आ जाता है तो रहने में होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल। जब ये कह रहे हैं कि मध्यांश, न्यूक्लियस और जो भी ऑर्बिट है वो दोनों मिलकर होना को प्रमाणित कर पा रहे, एक परमाणु के स्वरूप में उनका होना तभी हो पा रहा है जब जब दोनों है ना, दोनों दोनों प्रमाणित हो गए, इसी से वो होना उनका प्रमाणित हो गया। रहने में मतलब, रहने का मतलब आप बिल्कुल ठीक समझियो, जिसमें करें व्यवस्था में भागीदारी। तो व्यवस्था में भागीदारी के लिए कौन सा परिवेश काम आया, तो पहला परिवेश और अधिकतम दूसरा परिवेश है ना, वो भौतिक क्रियाकलाप में पहला परिवेश, रासायनिक क्रियाकलाप में बता रहे हैं कि वो सेकंड परिवेश काम करता। इस प्रकार से वो परिवेश जो है वो रहने में अपनी व्यवस्था में भागीदारी को पूरा कर लिया। अब परमाणु जो जड़ था वो चैतन्य होने के लिए, अब वो मध्यांश वाला जो भाग रहने में प्रमाणित होना है वो बचा है, उसी के लिए हमको समझदारी चाहिए, उसी के लिए समझदारी, उसी से प्रकृति में संतुलन। इसको एक बार दूर फिर से रिकैप कर देंगे, कई लोगों को छोटा मोटा कन्फ्यूजन है इस पर, फिर तो से एक बार इसको समझ। जो जीवन परमाणु भैया, उसमें जब तक जागृति नहीं आई है तब तक वो फिर रहने के सेंस में वो प्रमाणित ही नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ, अभी कहां हम रह पाए आप बताओ। तो उसमें मन और वृत्ति है वो प्रमाणित हो गया, और चित्त मन शरीर के साथ क्रियाकलाप में लगा हुआ है, लेकिन मन भी प्रमाणित नहीं हुआ ना, शरीर की क्रियाओं को करते रहे तो शरीर प्रमाणित हो गया, ऐसा होता नहीं, क्योंकि शरीर तो साधन है, तो मन प्रमाणित नहीं हुआ है ना। आज दूसरा हम देखेंगे, हम रहने में प्रमाणित हैं क्या, तो हम कहाँ रह पाए, इतनी सुंदर धरती हमको मिली, हम सब लोगों ने धरती बर्बाद कर दिया, तो हमको क्या अकल हुआ, क्या प्रमाणित किया हमने कि हम यहाँ रह पाए, रहने में हम प्रमाणित नहीं हो पाए। जिस घर में पैदा हुए, जिस थाली में खाया, उसी में छेद किए है ना, तो कहाँ प्रमाणित हो। भैया एक और प्रश्न है, एक और लाइन आपने बोली थी कि मध्यस्थ गुण आ जाने पे चैतन्य का प्रभाव जड़ पे पड़ता है, और ये क्योंकि परमाणु परमाणु है और सह अस्तित्व में है, ऐसी भी एक लाइन बोली थी। तो ये पूरा एक जो दोनों तीनों स्टेटमेंट का एक कनेक्शन वो समझ में नहीं आया। हाँ, जैसे शरीर, अभी भ्रमित मानव का शरीर एक है और जीवन एक चीज है, जीवन विकसित इकाई, लेकिन अभी भ्रमित मानव शरीर के प्रभाव में जीता है, तो जिसका प्रभाव होना चाहिए उसका प्रभाव बनने नहीं दिया अपन ने, है ना। तो जैसे ही मानव में समाधान हुआ, समझदारी आई, तो जीवन अपने प्रभाव से जीने लगता है, तो इस शरीर को, इस शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को वो संतुलित रख पाता है। तो शरीर में प्रभाव पड़ गया समझदार जीवन का, है ना। तो समझदारी के उपरांत जीवन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, तो जीवन में जो भी सम विषम क्रियाएं हो रही हैं वो एक संतुलित हो जाती है, उसका सदुपयोग हो जाता है, उसमें न्याय हो जाता है। इसी प्रकार से यही जीवन का प्रभाव अभी जड़ पे पड़ी गया, जड़ ही से है, तो और भी जो जड़ इकाइयां हैं उसके संपर्क में जो भी है, उन सब पर उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो सिद्धांत अपने को समझ में आ गया है ना, प्रभाव कहाँ तक पड़ता रहता है, किसी भी इकाई का प्रभाव कहाँ तक है, तो अनंत काल तक प्रभाव है, कितना भी दूरी तक उसका प्रभाव रहता ही है ना। तो इस प्रकार से टेक्निकल हमको समझ में आ गया कि आदमी में समाधान होना कोई छोटी मोटी मनोरंजन की चीज़ नहीं है, है ना। सब विषम को नियंत्रण करने की योग्यता आ जाना, आवेश पर नियंत्रण पा जाना, मानव में ऐसा संभव होने पर जड़ प्रकृति में भी जो आवेश है उस पर उसका भी संतुलनकारी होता है, इसलिए धरती संतुलित रहने लगती है। कुल मिला के मोटी बात यह है भैया। माइक दे देते हैं भैया को, एक प्रश्न था पूछ के दूं कि पहले नहीं, आप तो वहीं रखे पकड़ रही है। हेलो भैया, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जब मानव में आवेश कम हो जाता है तो जीव जगत का आवेश भी कम हो जाएगा, अभी जो कहा अभी संतुलित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, कम हो जाएगा, बात एक ही हुई ना। संतुलित हो गया का मतलब यह है कि परंपरा सुनिश्चित हो जाएगी, निरंतर हो जाएगी उसकी, जीवों का सदा सदा रहना, यहाँ बाघ भी रहेगा और खरगोश भी रहेगा, ये हो जाएगा। हाँ क्या बात कर रहे हो, और क्या, सुना तो है ऐसा होता है लेकिन हुआ आज तक नहीं है, महावीर के समय में सुना है कुछ होता है लेकिन आज भी। हाँ जी ठीक है, अभी अजय भैया। हाँ जी भैया बोलिए। अवधारणा प्रमाणित हो जाएगी से क्या आशय है, कैसे पता चलेगा अवधारणा प्रमाणित है, मतलब जब हाँ। प्रमाण कहते तो एक तो व्यक्ति में कहते हैं बोध और अनुभव, ये वाला भ्रमित वाला मिटा दूं क्या, जगह खाली कर लो थोड़ा बोर्ड, आप भी खाली हो जाएंगे जरा। जी अभी यही तो बात है, इम्पोर्टेंट बात है, अभी हम समझ रहे हैं ये शिक्षा विधि से सफल होने की बात समझ रहे हैं, फिर एक परंपरा में सफलता के लिए फिर से समझना पड़ेगा, उसको परंपरा होने के बाद समझ लेंगे, क्योंकि वो अभी समझ के क्या करेंगे। ठीक, तो एजुकेशन मॉडल में कैसे सफल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी आपने। आप मुझे पता है कि नहीं आपने उसी लिए पूछी, किसके लिए पूछी, भगवान जाने। कि जागृत मानव में एक बोध है, जागृत मानव में एक बोध है, संकल्प है। अभी जो अध्ययनरत मानव है उसमें एक अवधारणा है, अवधारणा बोध है। तो अगर ये पूरी की पूरी वैसी की वैसी हो जाए तो फिर इसको अवधारणा क्यों बोलेंगे, तब तो इसको बोध ही कहना चाहिए, है ना। लेकिन ये ऐसी वैसी नहीं है, क्यों नहीं है ये समझना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए कि जब अध्ययन आदमी करता है तो देखे, जैसे 4.5 क्रिया में ही हम अध्ययन करते हैं, 5वीं क्रिया का सपोर्ट रहता है, है ना। वो जो 5वीं क्रिया है जो पॉपअप हो रहा है, वो स्वभाव धर्म का जो भी हमको साक्षात्कार हो रहा है, क्रम से जो हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में जो हो रहा है, उसके कारण, उसके सपोर्ट में ये सब काम हो रहा है। तो 4.5 क्रिया में ये जो अवधारणा हुआ, मतलब उस मूल्यों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्लान बना, अपना जीने का एक प्लान बना, और उसको एक एग्जीक्यूशन करने का तरीका बना। तो प्लान और एग्जीक्यूशन दोनों चीज बनेगी। प्लान तो अपने को वहां से आ रहा है, एग्जीक्यूशन के समय में क्या हो रहा है, हमारी कल्पना इसमें ऐड हो रही है, हमारी जो कल्पनाशीलता है वो इसमें ऐड ऑन हो जाती है इसी प्लान के साथ। इसका एडवांटेज क्या है प्रकृति में भी समझिए, मतलब अभी ये नहीं हो सकता कि नागराज जी का जो भी हमने अध्ययन करा उसके आधार पर हम भी वैसे मॉडल को एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा अवधारणा वैसे होगा, ऐसा नहीं है। उनका तो अवधारणा में क्या चीज निकल गया, क्या प्रमाण बोध में क्या प्रमाणित किया उन्होंने, कुछ गाय पाल लिया, कुछ किताब लिख दिया, कुछ है ना खेती कर लिया, और ये हो गया, और इस प्रकार से कोई काम हो गया। हमारा वैसे वैसा नहीं होगा, नहीं तो विश्व परिवार तक पहुंचेगा ही नहीं कार्यक्रम, हर आदमी अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके बैठ जाएगा, ऐसा होता नहीं। तो जिससे भी जो सीखता समझता है उसके बाद उसकी अपनी कल्पनाशीलता रहती ही है, वो उसमें ऐड होगी होगी। वो उसमें ऐड हो जाने से क्या हो गया कि आप मॉडल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल MBM 1, है ना। तो वो बोले कि हमें मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल, ब्यूटीफुल का मतलब ये कि श्रेष्ठ मॉडल है, मिनिमम का मतलब ये कि है ना जहाँ से चले उतने को लेकर उन्होंने अपनी उसको प्रमाणित कर देना है। ठीक, हम अब सोचें कि हम भी MBM 1 पे काम करेंगे, ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारी अपनी कल्पनाशीलता भी उसमें ऐड रहती है, रहेगी रहेगी। इसीलिए ये मॉडल अब बढ़ेगा, तो इसके आगे जो होगा वो कुछ मॉडल होगा, इसके आगे कुछ और मॉडल होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये विश्व परिवार तक पहुँचता है, नहीं तो विश्व परिवार पर हम काम ही क्यों करेंगे। तो अब ये इसमें क्या हो रहा है कि परिस्थिति का एक मूल्यांकन होता है, उसके आधार पर हम प्लान करते हैं। जो कल्पनाशीलता ऐड होने का मतलब यही हुआ कि भ्रम नहीं ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर एक परिस्थिति का मूल्यांकन को ऐड करते हैं। आज की परिस्थिति में अब क्या मूल्यांकन, उसका क्या मूल्यांकन हम कर पा रहे हैं। जैसे मैं अपने में देखूँ तो हमारे में परिस्थिति को कैसे देखेगी, अनुभव आ चुका है, एक आदमी अपने उस अनुभव के आधार पर आचरण कर चुका है, अपने को वो काम दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो उसका मूल्यांकन कर लिया। वो अपने को उसके आगे क्या सोचना है, तो वो हमारी अपनी भी कल्पनाशीलता उसमें ऐड होती है। इस विधि से क्या हो गया कि आगे का मॉडल निकलेगा। तो जो कोई भी अब आगे काम करेगा, जिसको अनुभव होगा, वो इसके साथ प्रमाणित होने के बाद बनेगी। तो अवधारणा 2 हो गया, मतलब अगर देखा जाए तो अवधारणा बोध इस प्रकार से होगा, इसके प्रमाणित होने के लिए, फिर इसके प्रमाणित होने के लिए, इस प्रकार से जब तक विश्व परिवार तक नहीं पहुँचते हैं, ये पहुँचने का सीढ़ी भी इसी में रखा हुआ है। फिर परंपरा हो जाने के बाद तो फिर एक अलग तरीके से चीजों को देखा जाता है, उस समझेंगे उसको। तो अखंड समाज पहुंचने तक उस डायरेक्शन में जो स्टेप आएगा वो यथास्थिति के आधार पर वो प्रमाण के रूप में होगा। हाँ, जैसे एक जिगलू बन गया तो आगे वाला होगा कि और कैसे ऐसे गांव बने, वो प्रमाण होगा। बिल्कुल, कैसे हम पूरे विश्व में ले जाएं इसको। पर भैया जैसे व्यक्ति के लेवल पर बात करें तो जैसे अवधारणा हो गई, और अब हम ये कह रहे हैं कि प्रमाण, अब वो जब प्रमाणित होगा तब उसकी परंपरा बनेगी, हम ये कहते हैं या स्वीकार्य होगा, तो ये प्रमाण क्या है? क्या व्यक्ति अगर ये कहे कि ये जो अवधारणा हो गया, अनुभव हो गया या जिगलू तैयार हो गया, तो जिगलू तैयार हुआ तो क्या तैयार हुआ, मतलब प्रमाण क्या हुआ इसमें? हाँ, प्रमाण क्या हुआ, देखो प्रमाण तो तीन ही है, व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण और अनुभव प्रमाण। जब भी रहेंगे तीन ही रहेंगे, कोई जिगलू प्रमाण नहीं होगा उसका, है ना। प्रमाण रहेगा तो इंटैक्ट रखना पड़ेगा उसको, तीन ही व्यवहार प्रमाण। तो जैसे हमने एक कंसेप्ट ले लिया कि हम एक जिगलू को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक, ये कब होगा एग्जीक्यूट, जब हमारी आपके साथ पटेगी, व्यवहार में हम प्रमाणित होंगे। तो व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए भी एक ढांचा खांचा हम ही ने बना के रखा हुआ है। किसी लक्ष्य के लिए कोई व्यवहार प्रमाणित होगा ना, अपन क्या सोच रहे हैं कि लक्ष्य विहीन कोई कार्यक्रम होता नहीं है, वो कभी रहेगा भी नहीं। तो किसी लक्ष्य के लिए आपकी और हमारी पटने वाली है, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम अस्तित्व सहज संबंध तक अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचना है उसको वहां तक हमको, तब तक हम लक्ष्य मूलक विधि से चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पर्टिकुलर एक टारगेट को लेने से, उस टारगेट को सफल करने तक के लिए ये सब चीज़ें चली हुई हैं। तो वो टारगेट पूरा होना ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके साथ रहते हुए मैं विरोध में रहता हूँ कि निरोध रहता हूँ, होगा तो ऐसे ही। लेकिन मेरा व्यवहार में प्रमाणित होते समय हमारा जो भी सोच विचार इसके पीछे चल रहा है वो कार्यक्रम का भाग भी इसमें जुड़ा रहता है, क्योंकि नहीं तो हमको जरूरत क्या है आपकी, कोई हमको अभी स्थापित मूल्य का अनुभव तो हुआ नहीं, अनुभव ही नहीं हुआ तो वो तो होगा नहीं। तो मानव जाति के साथ अभी हमारा पूरा प्लान क्या है, मानव जाति के एक तरफ दिव्य मानव बोला कि मानव और मानव जाति अविभाज्य, उसको कहते समय वो धर्म प्रधानता रूप से कह रहे हैं। हम लोग जब उसको समझ रहे हैं तो हमारे इसमें क्या चीज़ आ रही है, जा रहे हैं दीदी, ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, अध्ययन करते रहिए, आते रहिए, साल में 3 राउंड, ठीक है, आओ, बाय बेटा। ये बात समझ में आई? तो किसी ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि अभी अपने को वो धर्म का अनुभव तो हुआ नहीं है, है ना, तो स्वभाव के साथ का चलने की बात है। नमस्कार। तो इसमें कोई लक्ष्य मूलक विधि से हम चलते हैं, कौन सी मूलक विधि से, लक्ष्य मूलक। तो लक्ष्य बनेगा एक समय, आप लक्ष्य बिन कभी रहेंगे नहीं। समाधान समृद्धि एक लक्ष्य होते हुए भी, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था भी एक लक्ष्य है, इसके लिए कोई ना कोई कड़ी को हम पहचानते रहेंगे। यदि हमारे सामने वो कड़ी छूट जाएगा तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर रहना भ्रमित हो जाएंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, फिर वो विरोध ही व्यक्त होने वाला है, क्योंकि निर्वर तो हो नहीं सकते हैं, है ना। जैसे अपन उदाहरण जो भी अभी बातें कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जो दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कत का कुल मतलब इतना ही है कि एक तो मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ परिस्थिति का, उसके आधार पर वो कड़ी में क्या लक्ष्य करना है वो पहचाने नहीं, तो आदमी वहाँ केओस में घूम रहा है, थोड़े दिन घूमता है उसके बाद निकल लेता है, फिर उसको लगता है अनुभव होने से चीज़ें ठीक होंगी, जबकि बातें कही जा रही लक्ष्य मूलक जीना है हमको, है ना। तो लक्ष्य मूलक जीने से अभी ये चीज़ें इस प्रकार से बनती है। तो लक्ष्य सफल होना ही इंडिकेट करता है अपने आप में कि हमारा वो व्यवहार प्रमाणित हुआ या नहीं हुआ, और व्यवहार में प्रमाणित निर्वृत्त रहे बिना वो लक्ष्य सफल नहीं होता है। इस प्रकार से दोनों कहीं जुड़ जाते हैं। तो जब वो सफल होने की जगह में आता है, होता तो विचार में ही सब काम है, क्योंकि सारा कुछ कार्यक्रम तो जीवन में हो रहा है, इस बाकी जो बाहर कार्यक्रम चल रहा हो तो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है नहीं। आप ऐसे बोलोगे तो जिगलू विचार में ही है ना, वहाँ तो वो जमीन ही है खाली, और जमीन पर एक तालाब है और रोड है, और क्या है, कल को थोड़े से पेड़ हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, कुछ थोड़े घर बन जाएंगे, लेकिन हमारे कल्पना में तो पता नहीं क्या हो रहा है, वो है ना, हमारे कल्पना में कुछ और आगे की चीज़ हो रही है, स्थूलता में देखेंगे तो वो तो हो ही रही थी इतने साल से। ठीक इसी प्रकार से हर मानव में जो भी अध्ययनशील होगा, प्रमाणित होने के लिए चलेगा, उसके लिए इस प्रकार का होगा। अभी लेकिन ये भी बात समझ में आती है कि हमारी अवधारणा से आप सहमत हो गए, तो आपका भी ऐसा अवधारणा हो गया, तो हम सब अभी एक ही अवधारणा के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसी अवधारणा आपने कुछ मान के भी बन गई है, उसको जानना अभी शेष है। अब आप कौन सी अवधारणा के साथ जुड़े हैं, अब ये मुद्दा आ गया आपके लिए, है ना। तो मैंने बताया कि एक अवधारणा से फिर कार्यक्रम भी है ना उसका प्रसव हो जाता है, कार्यक्रम निकल आता है बाहर। तो एक जो कार्यक्रम निकल के आता है उसको भी हम मूल्यांकित कर सकते हैं, उसके उसके आधार पर क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, वो तो उजाले में आ गया एकदम। अवधारणा तो वो अंधेरे में बैठी थी, रहस्य में, जीवन में, सूक्ष्म में, और ये तो सब कार्यक्रम स्थूल में आ गए। तो इस प्रकार से आप भी एक प्रमाण के साथ उस अवधारणा के कार्यक्रम के साथ जोड़ते हुए अच्छे से उसको बैठ के समझ के हम चल सकते हैं, इस प्रकार की बात होती है। तो भैया जैसे व्यवहार प्रमाणित हुआ ये आप जो कह रहे, तो उसका एक डायमेंशन किसी एक सेटअप या एक व्यवस्था के रूप में भी दिखता है, उसको प्रमाण नहीं कहेंगे लेकिन वो एक तरह का एक्सटेंशन ही है कि व्यवहार में प्रमाण हमेशा सह अस्तित्व में होगा ना, अकेले तो होगा नहीं, होगा नहीं। तो अब लेकिन व्यवहार प्रमाण हुआ, जैसे आप अगर हम लोगों को वहन कर पाते हो, आप हम लोगों के साथ निर्विरोध होते हो, तो क्या आपका एक कह देना प्रमाण होगा? एक तो ये पार्ट हुआ, आप तो ये कहोगे ही अगर आप में हो, तो एक तो ये बात हुई कि आपने कहा। अब क्या दूसरा भी ये कहता जाएगा, तो क्या ये जो आदमी जो एक के बाद एक घोषणा करते जाएंगे, क्या इसको प्रमाण के रूप में देखेंगे? हाँ, एक तो वो अपने में बताई गई निर्विरोधता का प्रमाण सामाजिकता, सामाजिकता का प्रमाण अध्ययन, अभ्यास, उत्पादन, न्याय, विनिमय के लिए हम साथ होते हैं, ये उसका प्रमाण। तो कभी भी निर्विरोध होगा और ये सब नहीं होगा ऐसा नहीं होता। आदमी में निर्विरोध होगा तो उसका प्रमाण अब आएगा न्याय में, उसका प्रमाण आएगा उत्पादन में, विनिमय में। तो प्रमाण हमेशा जब मानव में इस प्रकार से देखेंगे, परस्परता में उस प्रकार से देखेंगे। अच्छा, कहना नहीं कहना, कहना तो हो गई, क्यों कहना होगा? कि अगर होगा तो कहोगे ही, और कहोगे तो पता चलेगा, लोग फिर आपको अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आप फिर एक आपकी अवधारणा क्या है आपको टेस्ट करा पाओगे। अवधारणा जिसके पास हो गया उसको अपनी अवधारणा भी परीक्षण करानी पड़ती है, क्योंकि तभी तो वो कोई प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम के साथ लोग जुड़ते हैं तभी वो सफल होता है। तो अब जहाँ तक हम मिलकर एक, जैसे परमाणु में क्या हो गया, एक मध्यांश में आ गया और एक परिवेश में आ गया, तो दोनों मिलकर एक व्यवस्था बन गई। तो ये मुद्दा नहीं है कि वो जो परिवेश में थे उनको भी अब अलग से मध्यांश में आना ही एक बार, इट इज़ नॉट रियलिटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। कुल मिलाकर ये कोई कड़ियां हैं जो अस्तित्व में विश्व परिवार तक जाने के लिए कोई मॉडल की जरूरत पड़ेगी हमको, वो दो चार छः मॉडल जो भी होंगे उस तो वहाँ तक की बात हो रही। तो बाकी क्या सब लोगों के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा रहेगा। तो जो भी परिवेश में जुड़ गए हैं इसके साथ जुड़ जाते हैं उस अवधारणा के साथ, तो वो भी उसमें प्रमाणित हो जाते हैं, उसकी जो खुशहाली उनको मिलती है, उसकी खुशहाली मिलने से उनमें संस्कार उदय होता है, उससे उनका आगे का यात्रा चली जाता है। ये बात समझ में आ गया? क्योंकि व्यवस्था में भागीदारी कुल मिला के मुद्दा है, कुल मिला के मुद्दा क्या है? व्यवस्था में भागीदारी। ये जो जड़ परमाणु चैतन्य हुआ, मध्यांश का जो मध्यस्थ बल है वो प्रमाणित होने का मतलब एक्चुअली व्यवस्था में भागीदारी ही है। तो चैतन्य का जो व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप ही वो है, वो अभी तक नहीं हुआ है, तो इसके लिए ये बात हो रही है। तो यहाँ पर ये नहीं कि हर आदमी है ना पहले किसी अवधारणा तक पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी कार्यक्रम निकल के आ रहा है वो सामाजिकता का निकल के आ रहा है। तो यदि कोई 20, मैंने बताया कि 20 लोगों का अवधारणा हुआ, उसमें से यदि एक भी कोई अवधारणा सफल होता है और वो माना जाती है कि सफलता की तरफ दौड़ने वाला है, वो कोई अब इंडिविजुअल का मामला नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाला एक मॉडल था अनुभव पूर्वक, अनुसंधान से अनुभव, और उसका एक मॉडल अभी शिक्षा विधि से एक मॉडल, और उससे कोई आगे की यात्रा, ये एक एक एक संक्रमण का एक फेज बचा हुआ है। एक फेज वो होना है, एक फेज ये होना है, इसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ गया। ठीक, अब सभी लोग उसमें जितना उनकी पात्रता है उतने के साथ भागीदार माने जाएंगे, है ना, उतने तक उनको सुख मिलेगा, उससे और अधिक भागीदार हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। इस प्रकार से उनका अवधारणा सहज रूप से ही इसमें बनना और सफल होना एक साथ होता रहता है। आने वाले समय में बच्चों के लिए इतना सारा झंझट नहीं रहेगा, आने वाले समय में वो अपने आप ही एक उम्र के बाद ही वो मूल्यों का साक्षात्कार कर लेंगे, एक उम्र के बाद ही उनको है ना जो जो इसको जीने के लिए एक मॉडल चाहिए वो मॉडल उपलब्ध रहेगा, उनकी कल्पनाशीलता तृप्त ही रहने वाली है, कल्पनाशीलता उनकी तृप्त ही रहने वाली है, अतृप्त होनी नहीं कभी, उसके पहले पहले चीज़ें उपलब्ध होने वाली है, इस प्रकार से परंपरा में अनुभव बना रहेगा। तो भैया जो आप कह रहे हो कि व्यवहार प्रमाण सामाजिकता में होगा, मतलब उत्पादन विनिमय न्याय कोई व्यवस्था खड़ी होगी जी, तो बिना इसके क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? मतलब ये व्यवस्था होने का मतलब है कि अवधारणा प्रमाणित हो रही है, बिना उसके हो ही नहीं सकती है। मतलब कोई जो अभी जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, लाखों लोग किसी संप्रदाय में जा रहे हैं, तो क्या ये किसी जो अस्तित्व सहज प्रमाण के बिना नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकती, नहीं तो जरूरत ही क्या था, है ना। ये जो मानव जाति की अविभाज्यता जब तक हम पहचानेंगे नहीं, ये सब अनुभव की रोशनी में हो रहा है। तो कभी भी उत्पादन में न्याय, है ना, शिक्षा में न्याय, विनिमय में न्याय को हम बिना समझदारी के पहचान ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाएंगे। आदमी में विरोध रह जाए और वो न्याय कर ले जाए, ये संभव नहीं है। आदमी में विरोध हो, भय हो, और वो ठीक से उत्पादन कर पाए, ये संभव ही नहीं है। आदमी में अपना पराया हो और वो विनिमय में कम लेकर अधिक देने की जगह में खड़ा हो जाए, ये संभव ही नहीं है। इन तीनों को करने के लिए हमारे में निर्विरोध होना अनिवार्य है, और निर्विरोधता का प्रमाण ही यही है कि ये तीन हो पाते हैं। ये नहीं है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा नहीं है। मैं निर्विरोध हूँ जी, लेकिन हम तो वो जब दुकान पे बैठते तब तो बिल्कुल छूटता नहीं जी हमसे, ऐसा नहीं होता है। तो विनिमय में कम लेना, अधिक दे पाना, उसके बाद भी सफल है ना, समृद्धि को प्रमाणित करना, है ना, बिना प्रॉफिट के काम कर पाना, प्रॉफिट विहीन काम कर पाना, ये तभी संभव है। जब तक संबंध की पहचान नहीं होगी, इसको नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब कुछ मिले बिना ये सब कर जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो तब तो मैकेनिकल भी चीजें हो सकती हैं क्या, प्रश्न ही हो गया फिर तो। एक डिजाइन बना दिया, काम खत्म हो गया, तो डिजाइन बनेगा कैसे? डिजाइन बनाने वाला आदमी होगा। आदमी में यदि विरोध होगा, आशंका होगी, भय होगा, तो वो प्रकृति के साथ कैसे उत्पादन करेगा? उसका तो शोषण ही करेगा ना भाई से। और जब मानव को विनिमय की बात आएगी तो उसका शोषण करेगा, और जब मानव मानव के साथ व्यवहार की बात आएगी तो विरोध को व्यक्त करेगा, तो न्याय तो होगा नहीं, न्याय तो बनने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ एक मिनट, हाँ समझाएंगे आगे, कर बताएंगे, कुछ पूछ रहे हैं। ये तो हो गया भैया, जो और बात हो रही थी जिसमें आपने ये कहा कि जो काम हो रहा है साढ़े चार क्रिया में ही हो रहा है, लेकिन जो साढ़े चार क्रिया में जो ठीक ठाक काम हो रहा है, जो होना चाहिए वैसा हो रहा है, तो उसकी कुछ स्वीकृति बुद्धि में भी हो रही है। हाँ, बुद्धि जिसको स्वीकार कर सकती है, ऐसा काम शुरू हो गया है। पर तो क्या मतलब अब जो सिग्नलिंग है, जो आत्मा की साक्षी हम कह रहे हैं, जो विटनेस करता है, तो वहाँ पर भी तो वो एक एक्सेप्टेंस का लेवल, मतलब वहाँ कुछ होता है कि नहीं? मतलब क्रिया तो अब साढ़े पांच में हम कह रहे कुछ नहीं देखो, हो रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे रहता ही है, होने के रूप में, रहने के रूप में भी रहता ही है। लेकिन रहने के रूप में क्यों नहीं हो पाया, व्यक्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अनुभव नहीं हुआ है, अनुभव के बिना वो होगा नहीं। तो अभी ये हो गया कि चित्त में जो भी हलचल हो रही, सारी हलचल तो चित्त में हो रही है। चित्त में जो भी हलचल हो रही, पहले क्या करती थी बुद्धि? इसको नकारने का ही काम करती थी। अभी बुद्धि इसको नकारना बंद कर दिया, इसको कोई कम बात मानेंगे या नहीं मानेंगे पर। तो अभी ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा है जिसको बुद्धि नकारे। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें हमारे बुद्धि हमको उसको नकारता नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कहता है यार, ये ठीक हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये बल आया कि नहीं आया? अब बुद्धि का बल नकारने का जो भाग था, अभी वो चुप हो गया, अब नकारने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। नकारने के में क्या होगा, समीक्षा होता है ना, नकारने के योगफल में समीक्षा होता है। अब समीक्षा से अधिक हम काम करने लगे तो बुद्धि जो है वो अब स्वीकारने के लिए आतुर कातुर हो गया कि अब तो बस काम हो ही रहा है, स्वीकारने लायक ही है। इसी को कहते हैं उत्साह बनता है। इसका प्रभाव जो चित्त में है, वृत्ति में और मन में है, देखो बुद्धि नकारता है उसका एक प्रभाव पड़ता है निराशा के रूप में। बुद्धि का जो नकारना है वो चित्त वृत्ति मन में एक प्रकार का निराशा को बनाता है, कुंठा को बनाता है, है ना। हम अपनी भी बनाई हुई चीज़ें हम ही रिजेक्ट कर खड़े हैं, ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तो निराशा होती, थकान होती है। अभी क्या हो गया, ये रिजेक्शन बंद हो गया, तो क्या हो गया अब, उत्साह आशा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मन में उमंग, वृत्ति में जो भी उल्लास, चित्त में जिस प्रकार का हम, वो सब बढ़ने वाला है जी। तो पर तो बुद्धि में मतलब जो स्वीकृति हो रही है इस बात को लेके, अभी स्वीकृति नहीं हो गई है। तो मतलब क्या हो क्या रहा है मतलब? स्वीकृत, अरे नकारना बंद हो गया। नहीं तो पर हम कह रहे हैं कि 5.5 क्रिया में तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो नकारना बंद हो गया ना भाई। 4.5 क्रिया में जो पहले हो रहा था बुद्धि का, उसको अस्वीकृति था। 4.5 क्रिया में अब जो घटित हो रहा है बुद्धि, उसको स्वीकारने के लिए लालायित है। पर जो आप ये कह रहे हो कि स्वीकारने के लिए लालायित है, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया? मतलब वो लालायित वाला जो था वो क्या हुआ? अरे बुद्धि जिसको स्वीकार कर सकता है, स्वीकार होने योग्य चीज 4.5 में घटित हो रही है। जैसे आपके विनिमय केंद्र में अब वो प्रोडक्ट बन रहा है जिसको कि मानव जाति स्वीकार कर सकती है। बुद्धि में क्वालिटी चेंज होता नहीं है। आपके प्रोडक्शन सेंटर में अब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस बन रहा है जिसको कोई नकार नहीं सकता है। भैया ये तो 4.5 क्रिया वाला एरिया तो आप ठीक ही कह रहे हो, आप यहाँ तो स्पष्टता है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि जो बुद्धि है, बुद्धि से भी अब सिग्नल मिल रहा है कि बढ़िया हो रहा है, ऐसा कोई है कि नहीं? कि ना ना ना, ऐसा नहीं। बुद्धि से जो ये सिग्नल आता था कि ये ठीक नहीं है, वो बंद हो गया ना। तो एक तरह से बुद्धि भी तो वॉचफुल है फिर तो, आप ये बुद्धि कह रहे तो पूरे बुद्धि पूरे समय वॉचफुल ही रहती है। वॉचफुल है और वो जो भी चित्त में क्रिया होती है, प्रपोजल रेडी होता है और वो बुद्धि उसको बोलता है ये ठीक नहीं है, तो उससे चित्त में जो उत्साह की जगह आलात की जगह कुछ निराशा बनती है, वृत्ति में कुछ कुंठा बनती है, मन में जो निराशा बनती है ना, निरुत्साहित होते हैं, ये सब उसका प्रभाव होता रहता है, बुद्धि नकारती रहती है। तो फिर हमको समीक्षा करना पड़ता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना? ये बात समझ में आ गई? तो बुद्धि तो काम कर ही रहा है ना, अभी भी नहीं कर रहा है थोड़ी ना, होने के रूप में तो कर ही रहा है, रहने के रूप में करना बाकी रह गया। तो आप क्या हो गया, बुद्धि ने नकारना बंद कर दिया। अरे पहले माँ बाप हमेशा बोलते थे कुछ करता नहीं, कुछ करता नहीं है, अभी माँ बाप बोलने लगे कुछ कर रहा है यार। लेकिन माँ बाप एकदम स्वीकार कर ले जाए ऐसा नहीं हुआ अभी, लेकिन कम से कम ये रोज का चिक चिक तो बंद हो गया, सामान्य भाषा में बात करेंगे तो जो आप कह रहे होने के रूप में है, रहने के रूप में जो बचा है वो अब जितना 4.5 में जो हम मूल्य के अभी देखो क्या हो गया, अवधारणा के साथ आदमी जो 4.5 के रहना के स्वरूप तो 4.5 ही है, तो 4.5 में तो पहले ठीक हो गए। ये तो ब्यूटी है अध्ययन की, कि एक मानव जो अनुसंधान पूर्वक पाता है उसको अध्ययन पूर्वक हर आदमी पा सकता है ना, बढ़िया खाते पीते घर में बैठे। उसका मतलब इतना है कि 4.5 में जो होता था वहाँ तो यहाँ तो 4.5 में हो ही रहा है। ठीक, अधिकार का मुद्दा है कि अध्ययन का अधिकारी एक अलग है और अनुभव का अधिकारी अलग है, खाली उसमें क्या फर्क पड़ गया? 4.5 क्रिया तो वैसे ही घटित हो रही है। ठीक, प्रमाणित होना शेष है, प्रमाणित होने के लिए काम करते हैं। ठीक हो गया ये बात। तो ये जो भ्रमित जीवन का क्रियाकलाप है वो अध्ययनरत में नहीं है ना, वो नहीं है। टेक्निकली जो बात है 4.5 क्रिया ही है, लेकिन हाँ फिर से बताइए। यही तो नहीं हुआ, फिर तो ज्यादा हो गया वो। फिर से बताइए। मैं बोला जैसे पहले ही बोलते हैं कि अभी बुद्धि अभी भी रिजेक्ट तो कर ही रहा है, तो इसका मतलब जैसे पहले बोलते हैं 4.5 क्रिया में ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब बुद्धि रिजेक्ट कर रहा है तो वो भी तो क्रिया काम कर ही रहा है। कर ही रहा है, तो 4.5 क्रिया कहाँ हो गया फिर, तो बढ़ गया रहने के रूप में, होने के रूप में तो कर ही रहा है। जीवन परमाणु कैसे बना हुआ, आपने थोड़ी बना के रखा हुआ। तो होने के रूप में और रहने के रूप में, तो होने के रूप में तो जीवन में काम सब हो ही रहा है। रहने के रूप में मतलब प्रमाणित जो करते हैं वही रहने के रूप में है। हाँ, लेकिन वो अस्वीकार हो जा रहा है ना, तो रहना पूरा नहीं हो रहा। खुद का किया हुआ खुद ही अस्वीकार कर दे रहे, तो रहना पूरा कहाँ पड़ा? हाँ, अगर वैसे करके देखते हैं टेक्निकली, तो जैसे ये वृत्ति में जो है वो भी आधा ही काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही बुद्धि जो है वो कुछ तो काम कर रहा है। नहीं नहीं, अरे देखो, वृत्ति में जो प्रीहित लाभ हो रहा है वो होने के रूप में थोड़ी हो रहा है, वो तो रहने के रूप में प्रीहित लाभ काम कर रहा है। और अध्ययनार्थी में जो न्याय है वो रहने के रूप में काम कर रहा है। तो न्यायपूर्वक जीने के साथ अध्ययन की बात जुड़ रही है, अन्यायपूर्वक जीने में थोड़ी हो सकता है। अध्ययन करने वाला अन्यायपूर्वक जिएगा तो अध्ययन कर रहा है, ऐसा कुछ कह नहीं सकता वो। अभी क्या हो गया, चैतन्य परमाणु में क्या हो गया, चैतन्य परमाणु में मध्य में एक और दूसरे में दो और तीसरे में 8 और चौथे में 18 और पांचवे में 32, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ कितने गुने ज्यादा बैठे थे, यहाँ पर एक और यहाँ पर कितने कितने सारे बैठे हुए। तो एक की ताकत न्यूट्रलाइज कब हुई, जब वो 60 के साथ काम किया, तो 1:60 का रेशियो में इसका पोटेंशियल यूटिलाइज होता है। यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं पाता, जड़ में तो हमेशा ज्यादा रहते हैं यहाँ, इसीलिए जड़ में भार होता है। जैसे हम बोलते हैं यूरेनियम परमाणु बहुत भारी, तो अंदर यहाँ बहुत सारे रहते हैं, जितना यहाँ ज्यादा रहेंगे उतना वो परमाणु का एटम का जो वेट है वो ज्यादा रहेगा। तो ये 1:60 में इसका जितना भी भार है, जितना भी इसका आकर्षण है, वो आकर्षण बल इसका जीरो हो गया। तो इसका भार क्या हो गया, भार शून्य हो गया। जीवन का क्या भार है, कोई भार ही नहीं है उस परमाणु में, इट हैज नो वेट। ये बात समझ में आया, जैसे इसका कितना भार है, मतलब इसके जो परमाणु है उसको धरती के जो परमाणु कितनी ताकत से खींच रहे हैं, बीच में मशीन लगा दी तो उसने बता दिया 50 ग्राम 60 ग्राम 50 ग्राम 60 ग्राम। भार क्या है, उनके बीच में 50-60 ग्राम का आकर्षण है ना, उसको अपन ने नाप लिया। अभी इसका क्या हो गया, क्योंकि ये 1:60 में ठीक से न्यूट्रलाइज हो गया, तो न्यूट्रलाइज होने के कारण भार शून्य हुआ, और भार शून्य होने से क्या हो गया, अणु बंधन से मुक्त हो गया। इसीलिए कहा आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन से युक्त हो गया। ये ध्वनि, उष्मा, चुंबक काय में कन्वर्ट हो गया। ये आप आगे समाधानात्मक भौतिक बात पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से लिखा है कि ध्वनि काय में बदल गई, चुंबक क्या बदल गया, आशा कैसे आई, वो सब अपने को उसमें समझ में आता है भौतिक बात में है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है सदा सदा के लिए बन गया, ये अमर हो गया, ये अब बदलने वाला नहीं है ना, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ जाने वाला, ना वो वहाँ से निकल के आने वाला, और न ही कोई दूसरी जगह का कोई परमाणु अंश इसमें आने वाला, और ना इसमें से निकल के बाहर जाने वाला। तो इसको बोला अमर परमाणु, लेकिन जड़ परमाणु अमर नहीं है, ये कभी भी निकल के तो जा ही सकता है। ये बात समझ में आई, कहा कि ये भार शून्य हो गया और अनुबंधन से मुक्त हो गया, हाँ, और आशा विचार इच्छा से भी मुक्त हो गया, जुड़ गया, जुड़ गया, आशा विचार इच्छा बंधन से जुड़ गया। वो तो आपने ऊपर ही जोड़ दिया था, हाँ वही तो, वो पहले, हाँ तो वही तो बताया मैंने कि सापेक्ष ऊर्जा जब बताई आपने, जो परमाणु तो जड़ में बताई थी, जड़ की बताई, आशा विचार इच्छा से जुड़ गया, हाँ, और यहाँ भार शून्य के बाद, जड़ में आशा विचार इच्छा नहीं थी, जड़ में ये जो बल थे, ये चुंबक, उष्मा, ध्वनि, ये मैनिफेस्ट हो गया चैतन्य में कुछ अलग नाम से, कन्वर्ट हो गया, मैनिफेस्ट हो गया वो, ठीक हो गई बात। तो कैसे भार खत्म हुआ इसका, और भार खत्म होने से क्या हो गया, ये अब क्यों किसी के साथ अनुबंधन में नहीं आता, अगर ये अनुबंधन में नहीं आता है तो कोई भी इसको फिजिक्स की लैब और केमिस्ट्री की लैब इसको पकड़ नहीं सकती है, क्योंकि कोई भी भौतिक है मतलब फिजिक्स के लैब में और केमिस्ट्री के लैब में, वो कब पकड़ में आएगा, जब उसमें कोई ना कोई भार होगा या अणु बनाएगा तभी पकड़ में आएगा। तो आप कहाँ पकड़ में आएगा जीवन परमाणु, लैब में पकड़ में नहीं आएगा जीवन परमाणु, हमारे जीने में पकड़ में आएगा, इसको आप लैब में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो लैब में कोई किसी लैब में क्या चीज़ होती है, यंत्र होते हैं, मशीन होती है, उन मशीन में वो रिएक्शन ही नहीं करता है कुछ, क्योंकि वो उसमें भार ही नहीं है, ना उसमें मैग्नेटिज्म है, ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ना उसमें कोई हीट है, अब हीट भी नहीं है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है ये जैन साहब, जीवन में ना कोई हीट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, और ना कोई मैग्नेटिज्म है, जो है शरीर में है वो साउंड नहीं है। हाँ ठीक बात, ठीक है, हाँ जी, जीवन के निकलते ही हीट बदल खत्म हो जाती है, ठीक बात, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल तो है जीवन का, बताया था कल, बताया था उष्मा के साथ, अरे भाई कोशिका को जीवंत बना के रखने का काम है उसका, कोशिका जब जीवंत रहती है तो काम करती रहती है, उससे उसकी हीट बनी रहती है, इसीलिए -50 डिग्री टेम्परेचर पर भी शरीर का टेम्परेचर कितना है ना, आप ये समझ सकते हो, शरीर जड़ परमाणु का बना हुआ है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड और +50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉडी टेम्परेचर इज 98.5 सॉरी 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा? तो बाहर से कितना ही वेरिएशन हो, वो अपने में एक व्यवस्था है उसकी, जीवन के प्रभाव में वो जीवन तो बनाए रखता है उसको। ये बात समझ में आया? हाँ जी, परमाणु वाला मामला सेट हो गया, कोई दिक्कत इसमें? जी, वो ताप विद्युत ध्वनि को परमाणु लेवल पे कैसे समझेंगे वो एक बार? ताप विद्युत ध्वनि को परमाणु लेवल पे कैसे? आप इसमें टेम्परेचर, अभी थर्मामीटर लगाओगे, इसका ताप आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, वो क्या चीज है मतलब परमाणु लेवल पे वो एक जो हीट ऊष्मा है, ऊष्मा, ऊष्मा को तो आप पहचानते हो, हाथ लगाने से ठंडा गर्म लगता है, उसको ऊष्मा कहते हैं, और क्या समझेंगे? बाकी ऊष्मा का तो साइंस समझाते ही आपको। क्या प्रश्न क्या है? अंश, अंशों में क्या होता है जिससे? अंशों में नहीं हो रहा है, नहीं परमाणु में जो बोल रहे ताप विद्युत ध्वनि। हाँ, अंशों में नहीं कहा मैंने, हाँ अंशों में नहीं, परमाणु में, परमाणु विद्युत ध्वनि, हाँ क्रिया रूप में क्या हो रहा है ऐसा कि जो ताप ध्वनि जो सुनाई देती है ये क्रिया रूप में, हाँ है ना, ताप चुंबक जो हम विद्युत में बनाते हैं, मैग्नेटिज्म आप जानते हो, ठीक है ना, और हीट है जो हम टेम्परेचर नापते हैं, ऊष्मा। अब ऊष्मा क्या है ये पूछ रहे हैं आप कि परमाणु में ऊष्मा का क्या मतलब है? भाई ये देखो ना, ये ध्वनि होती कि ना होती, ये ध्वनि, एटम में जो हो रहा बताया ना, परमाणु अंश का जो प्रभाव क्षेत्र है, वो प्रभाव क्षेत्र जब एक दूसरे के प्रभाव के साथ काम करता है, उसमें जो भी उसका मिलना होता है और फिर मिलके चलना होता है, क्योंकि चल रहा होता तेजी से, तो उससे तीन तरह की ऊर्जा प्रकट होती है परमाणु में, कोई ताप हो जाता है, कोई ध्वनि होती है, और कोई उसको उसमें चुंबक होता, हाँ, है। वही मतलब क्या है मतलब, क्योंकि बोलने के लिए तो एक परिवेश में है और एक मध्यांश में मतलब कुछ है, तो क्या हो रहा है तो ताप है, और क्या हो रहा है तो ध्वनि है, क्या हो रहा है तो, जैसे हम दोनों ऐसा हाथ मिला करते हैं तो क्या होता है? होता तो तीनों ही है एक साथ, ये ऐसा किया तो क्या हुआ? ताप भी हुआ, ध्वनि भी हुआ, विद्युत भी हुआ, है ना। ये बिकॉज ऑफ कैसे हुआ? घर्षण से हुआ, ठीक। अब ये घर्षण से हमको समझ में आ गया कि ये तीनों चीजें इसमें हो गया, ठीक है ना। घर्षण क्या कर दिया? घर्षण क्या बोला? ये चुंबक है प्रकार का, नहीं ये तो अपने क्रिएट कर दिया, हाँ। क्रिएट करके ऐसा कर दिया अपने, ठीक है ना। ये बात ये समझ में आ गया। अभी ये जो परमाणु अंश है, ये ऊर्जा में बल संपन्न होने से इनमें एक चार्ज डेवलप हुआ है ना, और चार्ज के साथ एक एक्टिविटी शुरू हो गई, और उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो ठीक इसी प्रकार से काम कर रहा है, जैसे काम कर रहा है ऐसे काम कर रहा है। बात समझ में आई? वो दोनों टकरा नहीं रहे हैं, लेकिन उन दोनों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो आपस में टकरा रहा है, अगर हम बात करेंगे तो। ऐसे टकराने के कारण ये जो यहाँ हाथ में हो रहा है वो परमाणु हो रहा है, कौन सी नई बात? तीनों साथ साथ हो रहे हैं। फिर आप उसमें से, आप इसीलिए इसको कन्वर्टिबल बोलते हो, आप इसको उसमें बदल लेते हो, उसको उसमें बदल लेते हो, कुछ कुछ करते रहते ना। तो ये हम कर सकते हैं, ऊष्मा को हमने विद्युत में कन्वर्ट कर लिया, साउंड में कन्वर्ट कर लिया, जैसे अभी क्या किया, ये जो मेरी आवाज़ को यहाँ से ये लेके वहाँ गया, तो वहाँ अपन क्या कर दे रहे हैं? विद्युत है ना, ये साउंड को पहले विद्युत में ले गए, साउंड को विद्युत में ले गए। कन्वर्टिबल का मतलब क्या? तीनों एक साथ रहती हैं इसलिए कन्वर्ट कर पाते हो आप। तो हमारे साउंड को ये यहाँ जैसे गले में फड़फड़ फड़फड़ हो रहा है, वैसा यहाँ माइक में फड़फड़ हो रहा है, उसके पीछे इलेक्ट्रिकल सेंसर लगे हुए हैं, वो उसको इलेक्ट्रिकल सेंस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से वो सप्लाई कर देते हैं वहाँ बिना तार के, वहाँ पर जाकर वापस क्या कर दिया उसने, तो साउंड को अपन ने विद्युत में कन्वर्ट कर लिया, और विद्युत में से जाकर ये विद्युत दौड़ी इनमें जाकर वापस वो बड़े बड़े लगे हैं ऐसे, और वो वापस वैसे जैसे यहाँ से आवाज़ निकल रही है वैसे वहाँ से निकाल दे रहे हैं, वापस कन्वर्ट कर लिया, और इस बीच में हीट के साथ चली रही है। आप देखोगे तो ये गला बोलते समय ये भी गर्म हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, वो भी गर्म हो रहा है, वो भी गर्म हो रहा है, है ना। तो ये तीनों मिलीजुली चीज हैं, इन तीनों मिलीजुली को हम अब उपयोग कर लेते हैं, इसका नाम इंजीनियरिंग, इसका नाम यहाँ से इंजीनियरिंग शुरू हो गया भाई कि आप तीनों को यूज करो, इसको उसमें बदलो, उसको उसमें बदलो, ये करो वो करो, जैसी जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम करते चले जाते हैं, कितना भी कर लो क्या दिक्कत है। ठीक है बात, क्या हुआ भारी पड़ गया इधर कुछ नहीं ना, सिंपल बात हो रही है। तो भार शून्य हो गया तो अणुबंधन से मुक्त हो गया, अब अकेला रहने लायक हो गया, ये क्या हो गया, ये अकेला रह सकता है जैसे, और अकेला कोई है नहीं चीज, तो जैसे ये इसमें अकेले रहने की ताकत है, शरीर को चलाने की ताकत आ गई, अब शरीर के साथ सहअस्तित्व में रहने लगा, अब शरीर के साथ सहअस्तित्व में रहने लगा, वहाँ से जो है अब परिवार में जाकर ये व्यवस्थित होगा, है ना, क्योंकि व्यवस्था के दो ही स्रोत, दो ही जगह हैं, दो ही स्थली है, एक है परमाणु, दूसरा है परिवार। अब परिवार का क्या मतलब, और इसको हम लोग ठीक से समझेंगे शाम को, कि अभी टाइम है, टाइम तो एकदम 2 बज गया एग्जैक्टली। हाँ जी भैया, वो भार शून्य एक बार फिर से बता, भार का कारण क्या है, जड़ परमाणु के मध्यांश में जो बैठे हुए हैं परमाणु अंश, जिसको आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी बोलो, वो उनका जो पावर है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो उसके कारण उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, चुंबक की जो बल है उनका, वो दूसरे परमाणु तक पहुंच जाता है, दूसरे परमाणु को खींच के लाता है, वहां पर इसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस को पकड़ लेता है, तो परमाणु परमाणु में घुसता तो है नहीं, क्योंकि एक एक अच्छी निश्चित दूरी बनी रहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अणु बन गया वो, क्या बन गया वो, अणु। तो भार है तो अणु है। अभी क्या हो गया कि जीवन परमाणु जब गठित हुआ, गठन पूर्णता हुई, उस समय क्या हो गया कि मध्यांश में एक ही है और परिवेश में 60 है, तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें जाकर क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो उसका जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो गया, यूटिलाइज होने से भार उसका ख़त्म हो गया, है ना। जैसे आप जाते हो पानी में, आप जाते हो तो आपका भार कम हो जाता है या बढ़ जाता है, क्यों है? हाँ, अब पानी में जाके कम क्यों जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी है उतना ही पानी का शरीर का भार रह जाता है, क्योंकि पानी के जो भी मॉलिक्यूल हैं वो पानी को आकर्षित करते हैं, है ना, तो कुल उतना हमारा भार हो जाता है, पहाड़ पे जाके हमारा भार है ना बढ़ जाता है, ठीक है। कहीं ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे लोहा ज़्यादा है तो वहाँ शायद वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, या हमारे बॉडी में जिस प्रकार की चीज़ें बनी उनके बीच में आकर्षण से भार को नापते रहते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन बदल जाए तो हर जगह पर हमारा वजन बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि ज़मीन में जिस तरह के मिनरल्स होंगे उस तरह के आकर्षण बल हमारे पर शरीर पर लगाएंगे, वो उस तरह की चीज़ के ऊपर लगाएंगे, है ना, पानी में अलग, पहाड़ पे अलग, मैदान में अलग, और कोई मान लो लोहे की खदान होगी वहाँ हमारा वजन अलग, और एल्यूमिनियम की होगी तो वहाँ अलग, सब जगह अलग अलग पाया जाएगा, जिस तरह के मिनरल अंदर हैं उस तरह का हमारा भार होता है, ये पहले समझना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में आकर्षण के कारण हो रहा है, तो वो अगर आकर्षण बल पहले से न्यूट्रलाइज हो जाए तो भार खत्म हो गया, भार खत्म हो गया तो ये परमाणु अब अकेले रहने को लायक हो गया, स्वतंत्र हो गया, है ना, तो अणु नहीं बनाएगा अभी भैया। बस एक लास्ट, हाँ आपने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला था ना कि बाघ और खरगोश एक साथ रहेंगे, पर वो तो भैया व्यवस्था है ना, वो तो वैसे ही संतुलित है, ऐसा क्यों बोला था आपने, रहेंगे ना, अभी बाघ खत्म हो गए कि नहीं हो गए, हाँ कम तो हो गए, किसके कारण, मानव के कारण, हाँ पर साथ में रहेंगे, मतलब मैं गलत समझी हूँ क्या, साथ में मतलब हमारे साथ की बात करो कि आपस में साथ में रहेंगे, आपने वो क्या बोला था, अरे बाघ भी जिंदा रहेगा खरगोश भी जिंदा रहेगा, अच्छा, जिगलू में। भैया जैसे आपने कहा ये मध्यस्थ में भार होने के कारण से अनुबंधन होता है और दोनों दो परमाणु आपस में आकर्षित होते हैं एक दूसरे के नजदीक आने के लिए, तो जीवन परमाणु हैं वो दो जीवन परमाणु एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते भार शून्य होने से, वही आशा के कारण होते हैं, होते हैं ये भी आकर्षित नजदीक आ सकते हैं, आशा के कारण, विचार के कारण, इच्छा के कारण, नहीं नजदीक आ सकते हैं क्या दो जीवन परमाणु, तो जैसे कुछ सुनने में आता है, मैंने कभी इसको बहुत नजदीक से समझने की कोशिश तो नहीं की, कि एक आत्मा दूसरे मतलब एक जीवन दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर वो डिस्टर्बेंस जैसे एग्जोर्सिस टाइप की कोई चीज हो जाती है, तो क्या ये संभव है एक जीवन एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है जहाँ ऑलरेडी जीवन है? देखो कोई भी जीवन किसी शरीर में प्रवेश करता ही नहीं है, प्रश्न ही ठीक नहीं है। तो एक जीवन अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाकर एक शरीर को चलाता है, ठीक। वो स्वयं अपने में प्रभावित अपने प्रभाव को पहचानता नहीं है, तो सोने के प्रभाव में आ जाता है, चांदी का आ जाता है, गाड़ी के प्रभाव में आ जाता है, तो उसके ऊपर सोने चांदी का भूत सवार होता है। यही सिंपल सी कहानी है। इसी प्रकार से दूसरे मानव का भूत सवार हो जाता है। तो ये भूत सवार होने का मतलब ये है कि जो अपने से भिन्न निम्न कोटि का जो भी कार्यक्रम है उससे हम प्रभावित हो जाएं, इसी का नाम भूत सवार होना होता है। नहीं भैया, उसमें भाषा उनकी जो जो जिनके ऊपर ये भूत भूत कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, ये ऐसे लोग तो मतलब बहुत पाए जाते हैं सामान्य रूप से, पाए जाते हैं ना, मैं मना कर रहा हूं। उसमें उनकी भाषा भी जो सामान्य भाषा वो व्यक्ति बोलता है उससे जिस प्रकार का भूत सवार होगा उस प्रकार की भाषा बोलेगा ना। हाँ, तो कहाँ से आ जाएगी जैसे भाषा, जिसको मतलब प्रॉपर्टी का भूत सवार होगा तो प्रॉपर्टी की भाषा बोलेगा, जिसको भगवान का भूत सवार होगा भगवान की भाषा बोलेगा। डिफरेंट होता है भैया कुछ? अरे वैसे तो आवेश है ना, आवेश होता है। तो जीवन जीवन से प्रभावित रहता ही रहता है या नहीं रहता? अभी भी आप प्रभावित हो गए नहीं, तो हम अगर वो किसी बात अलग होगी, लेकिन जीवन उसमें प्रवेश करता है नहीं करता? प्रवेश तो कोई भी जीवन नहीं करता, आपके जीवन कर ने भी प्रवेश नहीं किया, कोई प्रवेश करने की जगह थोड़ी है ना। एक शरीर में एक ही जीवन रहेगा ना, एक बार एक समय में जीवन शरीर में रहता ही नहीं, ये कह रहे हैं? नहीं, जीवन तो शरीर के अंदर है ही, अंदर नहीं रहता, कहाँ रहता है? जीवन व्यापक में रहता है और शरीर भी व्यापक में रहता है, और खाली अपना प्रभाव बना रहता है शरीर के ऊपर। तो दो जीवन का प्रभाव एक शरीर पर हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? दस दस बीस बीस का हो रहा है अभी तो, है जी, दस दस बीस बीस का हो रहा है, हो ही रहा है। हर आधे घंटे में फिर दूसरा भूत सवार हो जाता है, हो ही रहा है भाई, इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा मैं। भैया, एक जीवन के साथ और एक जीवन का क्या रिश्ता है? ये तो फ्री है, मतलब इसका कोई भार नहीं है, कुछ नहीं है, वही ना, फ्री फ्री होकर जो रिश्ता है उसी का नाम संबंध है। अभी हमने क्या करा कि उसको बांधने के आधार पर संबंध को पहचानने की कोशिश की। तो जीवन की जागृति प्रमाणित हो जाए, ये जीवन भी एक जीवन, दूसरा जीवन, दोनों ही जीवन जागृति पूर्वक जीना चाहते हैं, जागृति को प्रमाणित करना चाहते हैं, तो संबंध का मतलब जागृति प्रमाणित होने से ही है, फ्रीडम से ही। और वो फ्रीडम से ही है, कर्म करने में स्वतंत्र है मानव, अभी फल भोगने में स्वतंत्र होना है। फ्रीडम के बारे में और भी थोड़ा अगर डिस्कस हो जाए तो बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी, गहराई में। तो अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल गहराई में जी, ठीक। तो थैंक यू, आज के लिए इतना पर्याप्त, ठीक चल रहा है, संतुष्टि।